Middernacht, het is maandag 29 juli. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Italië zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Bij Avellino, zo'n 60 kilometer ten oosten van Napels, stortte een bus van een viaduct 30 meter naar beneden. Tientallen mensen raakten gewond. De bus vervoerde zo'n 40 mensen die terugkwamen van een bedevaart. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat er in de buurt van het ongeluk nauwelijks verlichting is. De machinist van de verongelukte trein in Santiago de Compostela is vrijgelaten, op voorwaarde dat hij zich iedere week meldt bij de politie. De machinist van 52 is vandaag 4 uur lang ondervraagd door de politie. Hij heeft niet veel gezegd, melden media. De Spaanse autoriteiten willen weten wat de oorzaak is van het ongeluk. Niet in de laatste plaats omdat het land hoge snelheidstreinen wil verkopen aan het buitenland. Onder meer Brazilië, Rusland en Kazachstan hebben interesse voor de Spaanse treinen. Deze ramp kan die orders in gevaar brengen. De minister van Buitenlandse Zaken van Egypte heeft de bevolking opgeroepen om te stoppen met het geweld. In een interview met de BBC maande hij iedereen tot kalmte. Gisteren kwamen in de Egyptische hoofdstad Cairo zeker 70 mensen om bij gevechten tussen veiligheidstroepen, aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi. Ook vandaag houden duizenden demonstranten een sit-in actie rond een moskee. In een dorp in het zuidoosten van Spanje is een jongen van 16 om het leven gekomen bij stierenrennen. De jongen rende met andere inwoners van het dorp Iso voor de stieren uit. Een stier nam hem op de horens, waarbij de tiener in zijn billen werd gestoken. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een man van 53 raakte zwaar gewond bij de stierenrennen, die georganiseerd werden vanwege de verjaardag van de beschermheilige van het dorp. Het feest is afgebroken. Het weer, vannacht kans op een bui, koelt af tot een graad of 16. Overdag zonnige periode en wolken, en ook is er kans op een bui, en er wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en Heemskerk is niet, want die is met vakantie. En dus ben ik er, Leo Driessen, algemeen expert en eigenlijk wel specialist in alles. Oh, leuk, Leo, dat je bent! Leo! Een beeld bij het geluid op je bij echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 80800-1121. En natuurlijk voor Wat een Geleuter. En de stelling voor vanavond is een hitteplan bij een warme zomer. En een weerswaarschuwing bij een onweersbui. Nederland vermitiseert Leo! Dat staat een veel aan woord. Afijn, een echte Jan ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus vertrek je omdat je een ongelofelijke prutser bent met een pensioenbonus van 3,5 miljoen euro. En ga je nu mans lopen dat dat eigenlijk een miljoen meer had kunnen zijn. En dat we dankbaar moeten zijn voor zoveel terughoudendheid in de crisis. Zoals voormalig Vestia-baas Erik Staal, dan ben je een ontzettende Johan. Dat dacht ik wel, Leo. En laten we nog even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Oh, Johan voor de wind. Ja, ik heb daar veel plezier aan beleefd. En ja, nu ben ik politicus. Ja, dat voor de winter vrome christen is, dat kan natuurlijk niet anders als je Tweede Kamerlid bent voor de ChristenUnie. Maar je kan ook te ver gaan bij de ChristenUnie. Ja. Maar je kan dus ook te ver gaan, want samen met collega Segers wil meneertje een automatische pornofilter. Dus als het aan voor de wind ligt, wordt zo'n beetje het bestaansrecht van internet gekild door een filtertje. Pas bij het aanmelden kan je jouw nodige rukvoer weer zien. Gaat het even niet, blijf met je rotpoten. Van ons op porno. Leo. Maar er staat nog een vloek achter, maar dat doe je niet, hè? Nee, dat doe ik even niet, want het is toch zon. Oh nee, het is maandag, godverdikke. In ieder geval, Johan voor de wind, pornofilters, ik zeg Johan. Nou, ik vind het wel een Janne besluit. Hou dan op, Leo, waar kijk jij nou naar? Kim Holland. Ja, dat is inderdaad geen porno. Nee? Nee, dat is geen porno. Dat is doorbijt. Godverdamme. Hoezo? Ja. Wat is er mis met Kim Holland? Hij is een lieve meid, maar doet kleine Leo daar iets mee? Nee hoor. Mooi. Nee, ik ben het afstuderen erop. Nou, mooi. Goed, gaan we verder. Over de doden niets dan goeds bij de echte Jan. Nee, je moet eerst die naam zeggen, Leo! Oh, is dat het concept? Tjonge. J.J. Cale! Tjonge, jongen, wat een prutser zeg. Lekker op plaat. Helemaal niet. Nou ja, goed. Over de doden niets dan goeds bij de echte Janne. Maar over JJ Cale kunnen we duidelijk zijn. Het is een topartiest. JJ is gestopt met roken vanwege een hartaanval. Hij laat een enorme stortvloed aan prachtige nummers achter. JJ, als je luistert. JJ, je bent een echte Jan-Jan. Zou je het iets minder opgelezen willen doen? Nee, maar dan moet ik achter de tekst staan. Nee, maar het zou prettig zijn als je net doet alsof je het niet voorleest bij de Fabeltjeskrant. Hoezo? Hij gaat toch op. Aleid Wolsen! Ja, dat is een non-stuk. De inhoud klopt niet. Het was gewoon geen goed stuk. De inhoud klopte niet. Ja, de plusburgemeester van Utrecht liet weer eens wat van zich horen. Aleid liegde er flink op los op deze zender. Over. Wat zeg je nou? Loog. Is dat een liegde? Jezus. Liegde. Loog. Ja. Allee, logen flink op los op deze zin. Over het vernietigen van een totale oplage van een plaatselijk suffertje. Jij leest met ook voor, onaardig nieuws voor over. Ja, maar dat hoor je niet heel erg. Het lijkt gewoon alsof ik aan een bar heel erg aan het schreeuwen ben. Oh. In plaats van. Geen censuur, zegt hij zelf. Maar de waarheid werd door de schrijver van het stuk. Schriever. Op internet gezet. Schriever. Aantoonbaar onzin verkopt. Wolfsen. Daarbij heeft hij nog eens. De hoeren verbannen. De hoeren verbannen. Nou, in ieder geval, Aleid Wolfs is een... Johan, gaat lekker, zeg dit. Jezus. Vind je dat echt? Ja, ik vind Aleid Wolfs wel moedig. Niet zeg hij. Nou, kom op, oude babyboomert. Ja, deze volgende kan ik niet eens uitspreken. Francisco José Garzón. Dit is hem. Machinist Francisco José Garzón. Kort na het ongeluk. Ja, 78 doden door een verschrikkelijk 79. 79 doden plus door een verschrikkelijk... Verschrikkelijk treinongeluk. Onnodig, omdat meneer de machinist geen speedfreak was. Hij zette al eerder... Nee, wel een speedfreak, maar hij zette op Facebook... een kilometerteller de trein, 200 kilometer... en dit keer dan weer de bocht met 190, waar 80 de norm is. Ja, totale idioot, heeft de crash nog overleefd ook. En hij is zojuist vrijgelaten. Het is nog niet te geloven. Ja. Nou ja, totale Johan, laten we eerlijk zijn, toch? Nou. Nee, maar ja, hij heeft gewoon meteen na afloop gezegd van... Ging wel nee, maar allemaal leuk en aardig. Maar als je natuurlijk gewoon 79 mensen te pleuren rijdt... omdat je het leuk vindt om hard te rijden in de bocht... dan ben je toch wel ongelooflijk een flapdrol. Dat vind ik ook. Foute bandenwissel. Frits, het zou leuk zijn als je er nog heel even wacht met praten. Dan kunnen we je voorstellen. Jezus, wat is dit vervelend, zeg. Hey. Nou, laten we maar verder gaan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Dit duurt lang altijd. Als ik thuis ben, ook dit echte Jan. Ik kan toch veel korter allemaal? Hij is een alleskunner in de journalistiek. Een ware homo universalis, edog hetero. Bejubeld televisiemaker, gevierd radioman en op de schouders gedragen bladenmaker. Hij draait er allemaal zijn hand niet voor om. En dan vindt hij het ook nog eens mogelijk en tijd om bij de echte Jan aan te schuiven. Hartelijk welkom, Frits Barond. Nou, dank jullie wel. Vind je het niet een mooie intro? Ja, ik vind het een zeker mooie intro. Gaat het over mij? Allemaal gelogen. Ach, ja, we slijmen hier de boel maar een beetje bij elkaar. Frits, voordat we zeg maar, tot in het diepst van de krochten van alles wat jou bezighoudt ingaan... gaan we eerst even de actualiteiten doen. Okay. Ja, precies. Dat we precies. Eventjes een klein beetje actualiteiten doen. Nou, het is toch wat, hè, voor Riet Reis. Ik had gedacht dat we daar wel een half uur over zouden gaan praten. Ja, zeker. Wat zijn jouw beste nummer? Nou, ik heb 15 interviews met haar gedaan. Maar zo heb ik een prachtig boek over geschreven. En ongelooflijk, ze vond bijna alles wat ik over de schreef, herkende zich in. Ja? En ik had een paar zinnetjes erbij geschreven. Zo praat ik helemaal niet. En dat vond ik zo treffend van haar. Welke zinnetjes waren dat? Dat vond ik zo, nou, een paar zinnen die ik zelf bedacht had. Tussen zinnetjes. Dat vond ik zo treffend van haar. Ja. Dat is een geweldige dat vrouw. Kun jij je voorstellen dat ze het ooit met Pim Jacobs zet? Dan kan ik me dus... Johnny Engels Jr. was de eerste man. Maar wacht even. Maar Riet de Rijs, het was wel een geweldige zangeres. Ja, maar ze is nog niet eens stijf. En Leo die maakt die grapjes over. Over Pim Jacobs. Nee. Die tussen de octaven zat. Ja, ik vind dat niet kunnen. Nee, dat doe je toch niet. Nee, maar Riet de Rijs. Pim, wie van de drie? Wat deed Pim? Wie van de drie toch? Of wie ja, deed ja, ik? Ja. Wat deed hij? Wie van de drie? Nee, dat was zijn broer. Oh, ja. Ruud. Nee, maar dat kan je er niet voorstellen. Ik kon me dat nooit voorstellen. Was dat nou ik heb net vanavond Hans Thewe gezien. Hoe je met twee vingers moet vingeren. Dat is je vingers uit elkaar moet halen. Dat vond ik wel een interessant onderwerp. Even over Joël voor de wind gesproken. Met hoeveel vingers vinger jij? Nou, je hebt een kleine handjes natuurlijk, hè? Nee, ik vond het wel interessant hoe Hans dat zei. Hoe ging dat dan? Hij is een Ausdauer heeft hij erbij, hè, ook. Maar die twee vingers? Met twee vingers en dan moet je die... Dat is een bepaald, nou ja, die techniek heb je of heb je niet, heb ik ook. Ja? Ik herkende dat wel, ja. De echte goede vingers herkenden zich vanavond wel in hand. Maar je zegt uit elkaar houden? Dan, ja, er moet een zekere flexibiliteit in zitten in die vingers. Waar gaat dan de likkerpot? Gaat die eerst dan? Nee, wacht, dat kan niet gelijk. Dat kan ook gelijk. Likkerpot, is dat niet je pink? Ja. Die gaat, je ook nog ergens kwijt? Nee, maar, zo, maar twee vingers uit elkaar, naast elkaar, die vingers. Dus niet je duim en je pink. Maar kijk, er zitten heel veel mensen liggen nu in bed. En hoe Hans dat voordeed, ik denk dat dat... Ja, maar leg het even uit, want het is radio. Dus. Het is, nou ja, dus hij deed op televisie dat hij is een zeer goed vingeraar, zei hij. Daarvoor heb je Ausdauer nog, je moet vol kunnen houden. Ja. En hij doet het met twee vingers. Maar ik denk ook dat bijna niemand het met... Ja, je kan het met één, maar twee vingers is ook wel eens handig. Nou ja, je kan met één vinger doen, maar dan is het effect natuurlijk minder. Nou, dat hoeft niet. Nou ja, ik vind dat je met één vinger, dat is toch... Nou, ik kan me herinneren, jouw vrouw vorige week was zeer tevreden. God, echt, ga je dit doen, Frits? Oh, wat is het niet enig, zeg. Mijn vrouw is denk ik 50 centimeter langer dan jij, Frits. Ik denk dat ze je niet ziet staan. Maar dat uit. Zie je toch niet als je ligt? Nou, ik heb toch eens Frits' vingertjes gezien. Nee, maar ik begrijp het nog steeds niet. Met twee vingers vingeren. Nee, maar goed. Kijk even terug naar het beeld terug van de Rita Reis. Ja, Rita Reis. Hoe kwamen we nou dat vingeren met Rita Reis? Nou, Frits, heb jij ook Rita Reis dan gevingerd? Nee, maar ik heb er geloof ik nog wel eens zien optreden. En? Ik volgens mij een van mijn eerste jazzconcerten die ik zag toen ik jong was in de AMVJ op het Rembrandt, op het Leidseplein. Oh, wat een leuk verhaal. En daar trad Rita Reis op. En? Toen was ik een jaar of 21. Ja, haalden ze de hoge nootjes? Nou, het was wel opwindend toen je om te kijken. Ja, ze was wel... Nou, ze kon wel zingen, hoor. Kon wel zingen, hè? Nou, wat kon ze zingen? Millie Scott en Rita Reis had je toen destijd. Dit gaan we niet doen. Jawel. Nee, jawel. Jawel. Dat is cultureel... Hier. Ik heb al een beetje het gevoel dat ik in een soort bejaardenshow zit hier vanavond bij de echte Johan. Maar dat wordt steeds erger. Nou, kunnen de krabbelnootjes ook door? Nee, wacht even. Op de achtergrond hoor je Pim Jacobs. Ja, die piano speelde met twee vingers ook, hè? Ja. En af en toe gebruikte ze neus ook. Nou, kruid! Hoe sta jij tegenover die pornofilter, Frits? Ja, het zal me echt een zorg zijn. Aan de andere kant... Ik vind maar jij geeft nooit de hengel een zwengel voor nee, het internet? Ik vind het wel moedig dat je zo'n beslissing durft te nemen die tegen alle vormen van vrije meningsuiting ingaat. Maar ik kan me voor... Ik bedoel, ik vind ook niet dat kinderen van 10 jaar naar porno hoeven te kijken, als ik eerlijk ben. Ja, nee, Frits, en dat kunnen ze ook op internet wel. Het is toch van alle tijden, in jouw tijd, zou ik zeggen... Nee, bijna mijn tijd, maar werd de lach toch verboden? Dat was schande, hel en verdoemenis. En, ja, nee, maar daarom vind ik dat je kinderen van 5, 6 jaar... kunt nu al naar porno kijken. Ja, maar die kinderen... Je moet toch gewoon je kinderen van 5, 6 jaar niet vrij op internet laten? Hoe voorkom je dat dan? Om te zeggen, je mag alleen maar op de computer. Ik vind ook dat je het niet moet doen, zo'n filter. Maar ik vind het wel moedig dat je het durft te zeggen. Want je weet dat je daarmee links en rechts om de oren wordt geslagen. Ja, want ging hem toch al niet voor de wind. Elke bouwtje, je keek even om. Maar Leo maakte dus juist een grapje. Nou, hartstikke mooi. Hey, Israël die heeft net 104 Palestijnen vrijgelaten. Liever gezegd, Palestijnse gevangenen. Voor de wind? Zware misdaad. Ja, in ruil voor die nieuwe vredesgesprekken. Maar daaronder zitten dus terroristen. Ja, en is dat dan waard, vraag ik me af. Dan heb je nieuwe vredesgesprekken en dan laat je terroristen rond. Nou, dat hebben ze al eerder gedaan. En dat betekent dus dat het Israël heel veel waard is om vredesonderhandelingen te voeren. En dat hebben ze al eerder gedaan. Zware terroristen of zware criminelen losgelaten. En die worden dan binnengehaald als grote vrijheidsstrijders. En met grote vuren en feesten van zie je wel, we kunnen alles voor elkaar krijgen. Maar goed, Israël heeft het veel waard om... Begrijpelijk. En ik heb zelfs vernomen dat Netanyahu bereid is om het nederzettingbeleid stop te zetten als er een echt vredesplan komt. Ja, dat zou mooi zijn. Maar het is natuurlijk wel vreemd als je vrede wil. En dan laat je terroristen vrij. Want die kunnen die vrede dan wel weer in één keer opblazen. Het vervelende is, vrede maak je met je vijanden. Ja, dat is wel een punt, ja. Maar en stap onder die vijanden zitten. Je moet toch op een gegeven moment ook... Je moet wat doen, toch? Ja, maar dat gebeurt best wel lang al. Nou ja, it takes two to tango, zoals Peter van Uhm zei in een van die programma's die ik over Israël gemaakt heb. Maar bijna alle Israëlische intellectuelen stellen ook, je moet vredesonderhandelingen. Je moet praten. Aan de tafel gaan zitten. En wat verwachten Israël nu van de Palestijnse kant? Nu, alleen dat ze gaan beginnen met praten. Nu. Dat is dus de deal. Dat ze überhaupt al aan tafel gaan zitten. Maar zolang Hamas de macht heeft in Gaza en in zijn doelstelling heeft staan dat Israël en alle Joden vernietigd moeten worden, wordt het heel moeilijk. Dus je zal daar een mentaliteitsverandering moeten krijgen, die ook in Israël moet krijgen, want je zal die nederzettingen, dat zou je op moeten geven, wil je vrede krijgen. Maar aan beide kanten moet je dus offers brengen. Frits, jouw wijze dochter heeft een paar maanden geleden mijn ogen een beetje geopend. Ik vroeg, waarom komt dat nou nooit op een sessie? Maar ze zijn er in het Midden-Oosten eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd om vrede tussen de Palestijnen en Israël... Nou, daar zit iets in, want de status quo zoals hij nu gaat, De Westbank is waarschijnlijk, als je dat relateert aan andere Arabische landen, het meest ontwikkelde en het meest vrije gebied in het Midden-Oosten. Je hebt net een televisieprogramma gemaakt over 65 jaar in Israël. Ja. Daar gaan we straks nog even over hebben. Laten we nog van een andere actualiteit erbij grijpen. Wat je zeker interessant vindt. Johan Cruijffschaal. Ja. Nou, geef de analyse maar even. Ik vond het een ontzettend aardige wedstrijd. Oh, leuk. Iedereen denkt dat Ajax klaar is voor de titel. Ajax had vorig jaar een heel sterk seizoen gehad, maar geen opwindend seizoen. Er zijn heel weinig aantrekkelijke opwindende wedstrijden geweest. Het was heel degelijk, het was goed verzorgd voetbal. Maar heel veel gebrei. En dat zag je gisteren ook weer. AZ had zich goed voorbereid op Ajax. Heeft een nieuw elftal, een leuk elftal, een paar aardige spelers erbij. En die trokken zich wat terug. En in de counter bleek AZ heel gevaarlijk en Ajax heel kwetsbaar. En Ajax mist nog steeds een links- of een rechtsbuiten of een midvoor die dat hele verfijnde heeft wat bij Ajax hoort. Ik heb die Boban, die trekt ook weer naar binnen. Bojan Krčić. Die is niet voor niets natuurlijk bij Barcelona en bij Milan en bij Rome weggestuurd. En misschien dat hij bij Ajax doorbreekt. Het is allemaal heel goed verzorgd. Maar het mist de finesse. Maar luister, de trifel van Barcelona is de top van Nederland. Nou ja, dat... Nee, maar goed, ik begrijp je nou dat ze Derek Boerichter hebben verkocht, de Celtic? Ja, dat begrijp ik wel. Want die kan er ook niet zoveel van. Nee. Maar goed, ze hebben voor Fischer gekozen als linksbuiten. En ja, wat moet je dan Boerichter de bank laten zitten? Ik zou Boerichter lekker gaan houden. Voorstellen. Ik vind niet. Maar ik had Maher altijd gekocht. Nee. Wat die ook kost. Wel. Ja, nou ja, wat die kost. 8, 9 miljoen. Ajax heeft het geld. En gun dan AZ ook een miljoen, bij wijze van spreken. Hou je ook nog van schaatsen? Ik hou ontzettend van schaatsen. En wat vind je nou dat het einde van Tialf aangekondigd is? Dat ze dan in dat allerlelijkste Almere dan zo'n hok gaan neerzetten? Het einde van Tialf is helemaal niet aangekondigd. Nee, dat weet ik wat het is, maar het is toch niet meer de ijstippel van Nederland, Leo? Ik vind ook, schaats hoort in Heerenveen, dat elf steden toch schaatsen. Ja, precies, Leo. Friesland, Boppen, Hoen in de Grappen, Saaijens, Ten Nederlands, Sven Kramer, Wietse, Tietje, Jelde. Lekker vingeren. Nou, maar het is net hetzelfde. In Heerenveen gebeuren worden dus tot twee. In Friesland schijnen ze standaard met drie vingers te vingeren. Nee, maar het is wel opvallend. Friesland staat zo bekend als een nuchter. En er worden in 3 dagen tijd tot 2 keer toe op emoties dingen geroepen. Is dat rapport er in Heerenveen? Dat is voor het grootste deel geschreven op emotie. Nee, dat zijn wel mensen als je, die nou, op emotie ik heb het doorgelezen. Maar ja. Als je de feiten ziet, dan hebben ze het financieel in ieder geval goed gedaan. Het bestuur van Heerenveen. Die oude directie bestuur. En ze geven gewoon, ze hebben Riemer een fout behandeld. En die moet maar weer terug. Ja, dan ben je weer terug bij af. Ja, zo is het toch maar net. Je hoort zo mooi. Ja, jongens, kijk, je had natuurlijk nooit zo ver mogen laten komen. Nee, Riemer maar het van is de Velde. Zo ver Riemer gekomen. Heeft Heerenveen... Ze hebben alles aan Riemer te danken. Ja, maar de laatste 7 jaar heeft Riemer ook weer een hoop verkeerd gedaan. Riemer heeft niks gedaan in de laatste 7 jaar. Nou, die heeft zich in de achtergrond meegekeken en kritiek gegeven. Naar ja, maar heb je maar tikkende breipen achtergrondgeluid? Maar Tialf is doodzonde. Ja, maar het blijft toch ook gewoon staan? Ze hebben natuurlijk gedacht, er komt niks anders. En toen eens kwam dat Almere met een zeer ondoorzichtig plan. Hè? Inderdaad, dat moeten we maar afwachten. 187 miljoen gaat het kosten. Ja, en dat heeft de Arena nog niet eens gekost. En er zit een man achter die al wat projecten heeft doen mislukken. Ja. Nou, Frits, we praten straks verder. Want voordat Jan in slaap valt. Oh, ik mag nog niet naar huis toe. Nee, we gaan niet. Straks verder met... en we gaan het niet het gaan is een over vingeren. Eer om hem te mogen aankondigen. Au! En naast hem te zitten, ondanks de lucht... Hier is hij, La Vie en Rose. Ebru Umar is columniste van de Metro. U weet wel, dat gratis advertentiekrantje dat in het openbaar vervoer ligt... en dat ik dus hooguit 2 keer per jaar onder ogen krijg. Umar schrijft over van alles en nog wat... maar vaak over de multiculturele samenleving... dat in de ogen van weldenkend Nederland het multiculturele drama heet... Want dat is het, een drama. Ebru is van Turkse origine en woont een groot deel van het jaar in dat land. Van de week schreef zij een column over het nachtelijke geblaar van de plaatselijke moskee al daar. Om 4 uur in de ochtend begint het gekrijs om het gebed. Prima, landswijs, landseer in mijn ogen. Maar Ebru vindt het maar bloedirritant om midden in de nacht wakker te moeten worden... in een zogenaamd seculier land, omdat moslims moeten bidden. Begrijpelijk, ik word ook niet graag wakker. Aan de andere kant, als je naast een kerk in Nederland gaat wonen... weet je ook dat je de klokken hoort luiden. Enfin, Umar tikte een column over dat gegil van die toren... en dat Atatürk daar vast niet heel erg blij mee was geweest... maar nu heel erg dood is en steeds doder in Turkije. En nog iets over Mohammed en dat hij ook best wel dood is. Een stukje waar een normaal mens het mee eens is of niet... zijn schouders ophaalt of grinnikt. en daar is dan de kous mee af. Lezers geprikkeld en de columnist heeft weer wat verdiend. Maar nee, deze column ging over de islam en nu moet Ebru dood. Zo'n 2000 doodsbedreigingen kwamen bij haar binnen van Nederlandse Turken. Een mening mag je namelijk wel hebben, maar niet over de islam. Dan moet je kapot. Dat dit het geval is in het Midden-Oosten, wisten we natuurlijk al. Dat dit het geval in Nederland is, ik noem een Theo van Gogh, wisten we ook al. Maar telkens als de vrijheid van meningsuiting verder wordt beperkt door idioten die denken dat doodsbedreigingen de oplossing is van een meningsverschil, begint het multiculturele drama een ramp te worden. Want blijf met je rotpoten van onze rot-Umar af. Nou. Wat een spreker is die man. Nou, je hebt wel gelijk. Het is wel walgelijk dat je dat ze zo bedreigd is. Ja, over een kolompje dat je denkt van nou... Ja, maar goed, al gaat het, als het je kolom wel erg, dan moeten die bedreigingen niet, punt uit. Nee, dat hoort erbij. Hè. Tegenwoordig moet je dood. Ja. Ja, nou, Hans Steven helemaal laat het ook, hè, dat hij banger is geworden na de moord op Theo van Gogh. Ja, dat is toch ook niet zo gek? Nee. Jammer. Ja, dat is wel heel jammer, maar ja. Heel erg. Ja, ja. Maar dat is dus de maatschappij die gecreëerd is dan. Ja. Nou, top. Oh, daar laat het bij. Frits is Barend is in het begin een sportjournalist en daarom komen we toch even terug, Frits. Doen we op de Tour de France. Hè. Laten we eerlijk zijn, het was wel af en toe even spannend. Hè. Nadat we jaren komen, denk ik wel, dachten we even van we doen weer een beetje mee. Nee, spannend is het nooit geweest. Dat was een fantastische tour. Ja. Maar spannend is het nooit. Vroom stond boven. De nummer 1 was weg. Ja. Maar de rest was allemaal een beetje open, toch? Ja. Af en toe zakt ook iemand gewoon eventjes in elkaar. Dat zag je toch ook al jaren niet meer, dat iemand moe kon worden. Ja. Dat vond ik nog wel spannend. Misschien wordt Froome ook nog op een dag moe. Ja, nou. Maar je zag wel dat hij niet bedreigd werd. Maar het was wel een mooie tour. Hij werd dan als enige niet bedreigd. Contador heeft het geprobeerd, Kreuzing heeft het geprobeerd. Ik vond het wel een mooie tour, klopt. Ja. Maar steek je handen in het vuur voor Mollema en Gesink als het gaat over schoon fietsen? Mollema en Tendam dan in dit geval. Nee, Gesink. Oh ja, goed. Nou, ik steek Tendam ook wel. Ja, ik steek mijn handen in het vuur. Ja, goed, dat is, je zegt dan, ik steek voor niemand mijn handen in het vuur. Maar ik steek voor deze jongens mijn handen wel in het vuur. Ik geloof wel dat deze jongens gewoon rijden. Dat die het risico niet meer willen nemen. En dat die zich dermate geïrriteerd voelen door het wat er in het verleden gebeurde. Ik denk wel dat zij schoon rijden. En zo Froome ook? Nou, ik heb Steven de Jong laatst gesproken. Oh, Steven de Jong is ploegleider geweest van Sky geweest. Ja. En die heeft, en daar is de TVM schaatsploeg nu ook achter gekomen. Vroeger was het trainen. 9-10 uur trainen. En maar doortrainen. Tot de tijd van Michael Bogert. En blijkbaar is rust heel belangrijk. En hij zegt, wij hebben ongelooflijk knappe inspanningsfysiologen die precies kunnen aangeven wanneer je rust moet nemen. Dus een dag niet trainen kon wel veel beter zijn dan een dag wel trainen. Dat zijn ze bij de TVN schaatsploeg nu ook achtergekomen. Ja. Een dag rust kan heel belangrijk zijn. En blijkbaar heeft die Froome een arbeid-rustverhouding gevonden, waardoor hij natuurlijk ook keihard trainen. Nou, er blijven wel wat opmerkelijke dingen over Froome te vertellen. Hè. 2 jaar geleden was hij nog een middelmatig coureur. Dat stelde Reinier Honig, die nog steeds een middelmatig coureur is. Toen heeft hij de Ronde van Spanje niet heel goed gereden. Ja, en dit seizoen is hij eigenlijk vanaf dat hij op de fiets stapte, wint hij alles wat hij... Ja, vorig seizoen was hij er ook al. Hè. Vorig seizoen was hij de man die sterker dan Wiggins. Nog opmerkelijker. En een hele goede Ronde van Spanje gereden. Klopt. Maar goed, je kan je vraagtekens bij zetten. Ik ben er niet bij, ik weet het niet. Maar als hij aanzet op zo'n enorme steile berg, dan rijdt hij bijna de rubber van zijn wiel af. Dan spuit zo de lucht in. Ja, maar wel met een ander verzet dan vroeger. Hij reed met een BMX-verzet, ja. Met een mountainbike-verzet. Heel licht trappend. Ja, maar we gaan dus spuiten zo de lucht in. Ja, maar dan kun je dus heel snel weg zijn. Maar vroeger deden ze het met zware verzet. En hij heeft veel minder hard de bergen opgereden dan in de dopingtijd. Maar nogmaals, je weet het niet. Maar nog even iets anders daarover. Nicky Terpstra steek ik wel mijn handen voor in het vuur, omdat het een Noord-Hollander is en omdat hij nooit bij de Rabo heeft gereden en buitenom zijn eigen weg zorgt. Ja. En altijd heeft gezegd, zodra ik met doping, dan stop ik ermee. Ja. Die twitterde over Froome. Hij kan niet fietsen. Nee. Hij zit heel vreemd op de fiets. Ja. Hij kan niet eens hij kan niet dalen. Hij kan niet in een waaier rijden. Hij rijdt alleen wel verschrikkelijk hard. Ja. Nou ja, dat is wat Peter Post, mijn grote fietsleermeester, altijd zei. Die Angelsaksische wielrenners kunnen niet sturen. Die kunnen niet fietsen. Nee. En dat Froome ook. Die is geen geboren fietser. Hoewel hij dus blijkbaar in Kenia veel gefietst. En de traditionele fietslanden zoals Nederland, België, een beetje Italië en Spanje, daar kunnen ze wel fietsen. Die kunnen ook sturen, met name Nederlanders en Belgen kunnen sturen en kunnen in een waaier rijden. Ja, dat kunnen ze helemaal niet. Jeroen Blijleven is ontslagen, omdat hij dan in 1998 doping zou hebben genomen. Nee, omdat hij gelogen heeft. Ja, toen, ja, nou ja, maar dat is wel essentieel. Hij is ontslagen omdat hij dat convenant niet heeft getekend. Ja, precies, hij heeft wel dus in 1998 die doping genomen. En, heeft dus... en langer natuurlijk. En wat langer, begrijp je nou nog dat hij daarom nu wordt ontslagen? Nee, voor mij had hij bij spreken met een half jaar schorsing had ik ook mee kunnen leven. Had die kans gehad, dat is zo raar in dit verhaal. Had die kans. Nou ja, daarom zeg ik, hij heeft gelogen. Dat is wat men, Zabel in Duitsland. Ik was een paar dagen in Duitsland, heb ik de Duitse televisie gevolgd. En wat men hem meest kwalijk neemt, is niet dat hij doping gebruikte, maar dat hij dat een keer een persconferentie gehouden heeft. Waar zit te janken. Geroeid. Ik heb toen in 1998 keer doping gebruikt. Eén keer, zei hij. En ik zeg het nu voor mijn zoontje. Ik schaam me voor mijn zoontje. En ze zeggen, we nemen niet zozeer kwalijk dat hij doping gebruikt heeft. Die Duitse media. Maar we nemen hem kwalijk dat hij zo ontzettend gelogen heeft. Had dan meteen gezegd, ik heb 15 jaar lang doping gebruikt. Ja. En dat heeft hij nu wel gezegd, hè? Heeft hij nu wel gezegd. Beetje morsten naar de maaltijd. Maar ja, en zijn zoon fietst inmiddels, hè? Professioneel. Zijn zoon. De zoon van het Zabel. Ja, fietst? Ja, die fietst ook op professioneel niveau. Dus die zal daarom kan hij het nou wel zeggen. Maar dat al deze jongens zijn op het verkeerde moment fietser geworden, dat is wel heel tragisch. Je leest heel veel van dat soort wielrenners. Die zeiden, was ik nu maar wielrenner geworden. Maar er zit iets dubbels. Hè? Achter die 98 dopingstalen, die zijn door de Franse dopingsautoriteiten gedaan. Hè, in de wielrennen. En bijna geen Fransen. En bijna geen Fransen gevonden. En in die tijd zijn ook de dopingstalen van het Frans Nationaal Team genomen. En die zijn weg. Ja, nee. En weet je nog Brazilië? Weet je nog Brazilië dat Ronaldo ineens niet mocht spelen? Ja. Kan je het nog herinneren? Ja, zogenaamd hoofdpijn. Ja. En toen die finale uiteindelijk wel speelde. Ja. En die zijn weg. Ja, die zijn er niet. Dat deugt natuurlijk voor geen meter. Dat is een vorm van corruptie die je inderdaad niet voor mogelijk had. Nou ja, dat is heel vreemd. Die zijn weg. En, nou, dat is wat wielrenners ook ontzettend irriteert. Nou, dat kan me in dit geval heel goed begrijpen, ja. Wat ik je zei, ik was dus dit weekend of een paar dagen bij die schaatsploeg. En ik heb er ook Kai Reus gesproken, die wielrenner die zo verschrikkelijk een geval is. En nog altijd het grootste talent misschien wat Nederland heeft, als hij ooit weer helemaal vrij in zijn hoofd en fit is. Maar die, want hij fietst wel, hè, op continentaal niveau. Ja, bij de rijke ploeg. Ja. En ik hoop dat hij volgend jaar inderdaad een grotere ploeg vindt. Want het is nog altijd een heel groot talent. Het zal heel moeilijk worden, want er komen allemaal renners op de markt. Omdat maar hij is wel een heel bijzonder talent. Ik zou in hem investeren als ik ploegleider was. Maar hij heeft de Gros Klokner even beklommen. Even in zijn vrije tijd, 220 kilometer, geloof 2400 hoogtemeters. Hartstikke leuk. Wat deze jongens ook zeiden, het gaat altijd over het wielrennen. We hebben nu die atleten. Met doping. En iedereen zegt dat vanaf Seoul, de 100 meter, is er geen hardloper in de finale geweest die schoon was. Eentje toen, hè, in Seoul. Ja, ook niet uiteindelijk. Jawel, toch? Een van die achter. Een van acht had niet gebruikt. Want daar is een hele documentaire over geweest. Oh, zullen we daar even de encyclopedie naast slaan? De voetbalstralen zijn verdwenen. De atletiekstralen verdwenen. Ja. Alleen de wielerstralen blijven behouden. Ja. En ik weet zeker dat ook de schaatsers, dat zeggen ze zelf ook, steken ook voor elkaar de handen niet. Nee, ik steek van niemand de handen in de vuur. Wacht even. Wel van Leo Driessen, die heeft nog een leuke vraag. Wielrennen helpt zichzelf niet als het gaat lopen jij bakken. Wat ook nog eens een keer zo is. Ja. Blijlevens wordt ontslagen door Belkin. Ja. Tom Steels, die hetzelfde, elke sprinter uit die tijd, 1998, bij Quickstep, ploegster. En daar zegt Patrick Lefevre, de grote baas. Wij blijven achter Tom Steels staan. Patrick Lefevre was toen ook al in het wielrennen actief. Ja. Dus Patrick Lefevre moet al veel eerder van geweten. Maar, precies. Maar Björn Ries, die dan niet in de Tour mocht zijn van Saxo Bank. En die ongetwijfeld... Björn Ries is daar ploegleider. Die was ploegleider van Contador en Kreuzinger. Ja, precies. En die overigens reden die gisteren ook in San Sebastian weer heel goed, die Saxo Bank jongens. Ja, precies. Als je dat gaat doen, moet je stoppen, hoor. Ja, voor mij hoef ik niet over het wielrennen te hebben, hoor. Jan, neem het heft. Frits. Ja. Ben je nou van overtuigd dat er gewoon geen doping meer wordt gepakt nu in het wielrennen? Oh, nee, dit is een goede vraag. Dit is een goede vraag. Nee, Ga er wel lekker bij de Spanjaarden die de laatste weken zo goed waren, daar kun je twijfels bij zijn altijd verdacht, Frits. En weet je wat ik ook... Let maar op volgend jaar. Ik vrees namelijk voor Sochi. Ja, ik dat ook. Er ineens wat Russen komen die we het hele jaar niet gezien hebben. En die gaan geweldig rijden. En die gaan ineens geweldig rijden. Of wat Chinezen, Koreanen... Want zo heilig als wij zijn Rooms aan de paus met dopingcontroles, ja, en opwachtencontroles. Ja, en maatje Pauw, meneer Ene Wussie om 6 uur 's ochtends gecontroleerd worden. Ja. Maar dat, nou, zit Russen... mee, dat is zo, ja. Dat klopt. Dat ik klopt. Denk dat die Russen een week van tevoren te horen krijgen. Wij komen een week bij u controleren. Hou er even rekening mee. Frits, dan praten we straks even met je verder. En dan, en excuses voor Jan, ja, Frits. Dan hoop ik dat het ook een interessant onderwerp wordt. Dat hoop ik ook, Jan. Dat wedstrijdje wie het meeste feitjes op kon dreunen over wielrennen, dat heb ik nou al gehoord. Godsamme. Wie verwacht gewonnen dit jaar? Nou, wie heeft wat gewonnen? Ik weet het al. Ik vond dat jij beter was, Frits. Ja, Ronde van Polen. Nee, maar dat is ook, hè. Ronde van Polen. Polen is nu bezig. Ja, ja. Pik valt ja, toch ja. af. Ja, weet, ja. Je nog, weet je nog wie het Alpe d'Huez won dit jaar? Ja, nou, die was wel eens, hè. Riblon. En die heeft nu de Ronde van Polen weer niet te geloven. Ja, nee. En het was toch niet op allemaal. Dus vandaag won hij ook nog even... Ongelooflijk, hè. De Ronde van Polen. Leuk, dames en heren. Pink Riblon. God, nou, laten we dat andere vreselijke ding maar doen dan. I rest my case! 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radio. Ja, ik leg het nog één keer uit. Het wordt steeds erger, zeg. Wat is dit voor een uitzending? Nou goed, in ieder geval, in het citaat dat je straks te horen zit... er zitten dus 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke is natuurlijk de vraag? 0800. Mensen snappen hier niets van. Als je ze herkent, en dan weer krijg je de enige echte Jannen t-shirts. Dus 0800-121, als je dus die nieuwsfeitjes uit dat citaat... Is nog je quiz... moet toch eerst dat citaat laten horen? Nee. Gaan we echt een quiz krijgen? Ja, dit hoort dat het moet. Dat wordt ons opgedrongen door de NPO. Opgedrongen. Ja, dat we iets opgedrongen. Net managers. We moeten iets weggeven. Echt een quiz? Ja. Laten we horen. 3 fragmenten. In Egypte is het erg druk door het vakantieverkeer. Nou. Op de snelwegen moest het verkeer de rijstijl aanpassen. Ja, heel leuk. Tjongejonge. Met nekletsel. Nog één keer, want ik... Ja, even er niet doorheen praten nu. In Egypte is het erg druk door het vakantieverkeer. Dat mensen dat ook kunnen horen. Op snelwegen moest het verkeer de rijstijl aanpassen. Nou. Slecht, zeg dit. Heel slecht, Kabouter, mag ik dat even zeggen? Pieter! Ja, maar ze is echt heel slecht. Pieter 3. Nou, leuke quiz. Nee, hallo, Pieter. Slechte quiz. Ja, met Pieter Mente, Joeren Raus, Frits Barend naar Auschwitz. Nou, dan gooi die er maar uit. We hebben weer de grote intellectuele goed aan de lijn. Stoppen met het spel. Nee, maar weet je, dat gedoe met... Als je dus mensen aan de lijn krijgt, is het alleen maar van dit soort... Echt totaal debiele... Maar weten de mensen thuis dat dit niet gespeeld was? Dat dit niet... Nee, dit is geen satire. Dit is dus iemand die je aan de lijn krijgt. Het is zo pijnlijk dat je dus... Als dat dus is wat Hans Teeuwe bedoelt, inderdaad. Ja. Dat je inderdaad... Nee, maar dat je dus... We stoppen ook wel met het spel. We stoppen met het spel. Doe niks, niemand. Ik word hier zo scheiterig moe van. Dat als je dus mensen laat inbellen... Dat je dus, Frits die wordt hier eventjes aangesproken dat hij naar Auschwitz moet. Vorige week moesten mijn kinderen kanker krijgen. Wat is dit voor volk? Kun je nou nog terughalen wie dit gebeld heeft net? Ik kan dat bij de centrale teruggehaald worden. Nee, helaas niet, anders hadden we hem even teruggebeld. Nou, dat zit er dus niet in. Overigens, dat spel dat is moet ook... wel terug te halen zijn. Ja, maar het is toch... Ze kunnen alles afluisteren. In Washington. Ja, maar ik word er echt zo doodziek. Je wordt echt dood. Nee, je hebt er toch gewoon geen zin meer in. Je wordt hier niet vrolijk van, nee. Nee, ik ben er klaar mee. Ja, nou ja, goed. Dan gooi maar een plaatje erin van een dooie. Ja, het heet je keel. Kan ik ook even pissen? Jongen. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. Gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. Let it all hang. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang. Nou, dit zal hij nooit meer live zingen. Nee, J.J. Gale doet dat niet meer. Nee. Dat democratie niet altijd de oplossing is, bewijst men wel in het Midden-Oosten. De politiek lijkt daar meer op een slechte western, waar je neergeschoten wordt als iemand het niet eens is met je standpunten. We bellen met vieze hoofd van de kieskompas, whatever that may be, Alexander Hammelburg. Hij verblijft boven, nee, bivakkeert bij de grens van Syrië. Goedendag, meneer Hammelburg. Goedenacht. Alles goed, Alexander? Ja, hier gaat alles prima. Wat doe jij in vredesnaam bij de grens van Syrië? Ik reis een aantal weken rond Syrië door alle landen, Turkije, Libanon en Jordanië, op zoek naar nieuwe verhalen en achtergrondnieuws. Nieuwe verhalen en achtergrondnieuws? Ja. Ja, dan zit je in Syrië wel lekker. Wat is het meest recente waarop je gestuit bent, Alexander? Nou, ik was verbaasd om te zien dat ontzettend veel vluchtelingen in het oosten van Syrië, het noordoosten van Syrië, teruggaan naar Syrië. Dat had ik nooit verwacht. En waarom doen ze dat? Nou, het zijn voornamelijk Koerdische vluchtelingen die zich in Turkije niet veilig voelen. En in de kampen zeker niet. Omdat er ook gevechten zijn in Syrië tussen Koerden en dat vrijheidsleger, dat Syrische vrijheidsleger. Dus die strijd zet zich eigenlijk een beetje voort in die vluchtelingenkampen. En nou, die kampen worden gedomineerd door het vrijheidsleger. Dus de Koerden kijken wel goed uit. Die gaan die kampen niet eens in. Ja, dus die gaan die even terug. Geen plek om te slapen. Dus ze gaan weer terug. Ja. Ongelooflijk. Gaan van slecht naar minder slecht. Het is op dit moment vreselijk. Je ziet in Syrië ook dat die oppositie onderling aan het knokken is. Aan het knokken is met de Koerden, omdat die eigenlijk een soort van onafhankelijkheid hebben uitgeroepen vorige week. Is er nog wel enigszins wijs uit te worden? Bijna niet meer. Bijna niet meer. En ondertussen worden de troepen van de Assad niet zwakker. Sterker nog, vanavond was het nieuws dat Assad de derde stad van Syrië eigenlijk weer vrijwel onder controle heeft. Oh ja. Dus het ziet er niet goed uit voor die oppositiebeweging. Ja, die zijn elkaar lekker aan het afslachten en Assad die neemt de boel weer over. Nou, zo snel gaat het toch niet, maar inderdaad, het ziet er niet goed uit voor die oppositiebeweging, want ze zijn onderling verdeeld. En er is ook nog weer frictie tussen allerlei brigades. Je moet je voorstellen, dit is niet één leger. Dit zijn groepen jongeren die milities hebben gevormd, soms al van duizenden bij elkaar. Maar er zijn meer dan 20 van dit soort brigades. Dus die zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Soms werken ze samen, soms vechten ze zelfs met elkaar. Nou, hartstikke leuk. Dus het is een soepzootje. Maar dat lijkt me voor jou ook echt gevaarlijk als je niet weet op wie je moet letten, wie je vijand is, of wel? Nou, ik ga Syrië niet zomaar in zonder dat ik weet met wie ik meega en hoe ik dat precies doe. Dus ik heb het een aantal keer gedaan. Maar wel heel voorzichtig en eerst de kat uit de boom kijken natuurlijk. Ja, maar we willen het even hebben over Tunesië. Tenminste, Jan wil het hebben over Tunesië. Ja, dat vind ik me hartstikke leuk. Want ik vind Tunesië namelijk een heel erg warm land. Een mooi vakantieland. Ja, zo is het ook. Jij bent natuurlijk ook van die kieskompas. En je bent ook verantwoordelijk voor de kieskompas in Tunesië. Ja, en Egypte en Marokko. Maar we gaan het nu even hebben over Tunesië. En daar is dus die oppositieleider Brahmi is vermoord. Kon je toch niet lezen op de kieskompas van jou? Dat was geen keuze. Nee, maar ja, dat kieskompas is natuurlijk ook van vorig jaar, hè? Dus dat is logisch. Oh, ja. Ja, maar dat niet vraag 18 is. Is het verstandig volgens u dat oppositieleider Brahmi wordt neergeschoten? Ja of nee? Nee, ja, stel je voor, daar waren we meteen verboden geweest. Dus dat kon even niet. Nou, ik denk dat je een grote tent op de elke kermis in Tunesië krijgt als waarzegger. Ja, dat is prachtig. Maar vorig jaar hadden we nog niet kunnen bedenken dat dit zou gaan gebeuren. Tunesië leek eigenlijk wel een goed voorbeeld. Een beetje rustig, in tegenstelling tot wat in Egypte of zelfs Syrië gebeurt. Was het in Tunesië ging het allemaal best wel redelijk. Dus dat de spanning oplopen is best wel verbazingwekkend eerlijk gezegd. Ja, maar hoe komt dat? Ja, iedereen heeft eigenlijk een ander verhaal. De een zegt het zijn salafisten en terreur. En sommige groepen zelfs Al-Qaeda. Sommigen roepen zelfs dat het agenten van de overheid zelf waren. Dus het is een enorm ingewikkeld verhaal. Men weet het gewoon nog niet. Maar de meesten denken dat het toch gaat om een salafistische, extremistische organisatie. Maar het is hetzelfde wapen. Dan weet je toch wie het... Ja, daarom. Dat zeggen ze. Maar ja, goed. Die gegevens komen natuurlijk van de veiligheidsdiensten, van de politie. En ik vraag me af hoe betrouwbaar dat is. Ja, je bent, je bent actief in vrijwel elke zandbak daar in die buurt. Ook Egypte. Nou, daar ben je natuurlijk ook weer bezig met die kieskompas geweest. Ja, Er was ook niet echt een keuze van, ja, wilt u graag dat het democratisch wordt? Ja, of wilt u graag een militaire coup? Nee. Dat stond er ook niet in. Dus eigenlijk is dat kieskompas niet zoveel waard, als we heel eerlijk zijn. Ja. Ja, het kieskompas was natuurlijk prachtig. Oh, ja, dat, laten we dat voorop stellen. Ja, dat was fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Nee, voor het eerst konden de Egyptenaren dan kijken hoe ze over een bepaald onderwerp. Ja, nee, dat is ook waar hoor. Maar moet ik ook even verdedigen. Want dat is waar helemaal, want de democratie is alweer voorbij. Maar het was wel even leuk. De vraag is of de democratie er ooit is geweest. We hebben verkiezingen gehad, een aantal keer zelfs. Maar het leger is eigenlijk altijd aanwezig geweest. En iedereen vergeet dat altijd. Maar het leger is daar al 60 jaar aan de macht en geeft het ook niet zomaar uit handen. Nee. Dus dat een moslimbroederschap zich nu heeft verrekend, dat is eigenlijk ook een beetje verbazingwekkend. Want ze hadden het kunnen weten dat het leger, als ze te ver zouden gaan, direct zou ingrijpen. Nou, dat hebben ze gedaan. En nu zijn ze terug bij af, hebben ze niets. Nou, lekker dan. Alleen Mubarak is weg, dat is eigenlijk het resultaat. Alleen Mubarak is weg, nou dat is dan toch alweer een lichtpuntje. Ja, nou ja, het hangt er maar vanaf wat je er uiteindelijk voor terugkrijgt, toch? Dat is helemaal waar, dat is nu de vraag. Maar goed, ze beloven verkiezingen. De vraag is alleen, gaan de moslimbroeders meedoen? Of kiezen ze de harde lijn en wordt het, mondt het uit in een soort van burgeroorlog? Ja, wordt er eigenlijk te maken met aanslagen. Maar is een groot deel van de bevolking van Egypte het niet een beetje zat? Willen ze niet gewoon weer aan het werk en rust? En die kreet krijgt ja, veel te horen. Ja, ontzettend, ontzettend. En je moet je voorstellen, en dat was 2 jaar geleden niet anders hoor, maar die mensen die op straat staan, dat zijn er soms al 1 miljoen... Maar in een stad van, zoals Cairo, waar 20 miljoen mensen wonen, gaan er dus 19 miljoen niet de straat op. Dus ja, de vraag is, wie staat waar achter? En het Egyptische volk is enorm verdeeld, maar een kleine meerderheid staat echt achter het leger. En het leger is nu ontzettend populair. Ja, Alexander, je krijgt volgens mij net een berichtje. Ik vind het toch jammer dat als we je bellen, dat je niet even je telefoon uitzet. Maar ja, Vorige keer was het de hond van mijn buren die door de uitzending blad. Ja, nee, het is altijd wat. Wij gaan eens eventjes in het gesprek na de uitzending hebben of we jou nog wel moeten bellen. Want het is iedere keer wat. Ik hoor weer zo'n pingetje doorheen. Ik ben even van mijn apropos. Leo, wil je het nog overnemen of zullen we er maar aan stoppen? Nee, Alexander, wil je nog iets kwijt aan de Nederlandse groep? Nee hoor, ik vond het prachtig zo. Volgens mij hebben we het hele Midden-Oosten inmiddels besproken. Ja, wij hebben alles wel weer opgelost zo in 5 minuten tijd. Ah, ja, joh. Ja, dat zouden meer mensen moeten doen. Als wij aan de macht waren in het Midden-Oosten, zou het goed komen. Ja, helemaal gelijk. Alexander Hammelburg, mag je hartelijk bedanken voor je bijdrage. En doe wel veilig daar, want echt onwijs gezellig is het ook niet. Nee, ik pas op. Oké, jongen. Slaap lekker. Doei. Succes nog. Hoi. Echte Janne. Israël bestaat 65 jaar en dat was reden genoeg voor onze hoofdgast om daar een televisieprogramma over te maken. Israël en Arelletje die gaan natuurlijk heel goed samen, zoals u weet. En ook in dit programma was er genoeg, want Ahmed Marcouch van de PvdA zei doodleuk niet te komen, eigenlijk 2 dagen voordat hij kwam, omdat hij van de fractie niet mocht. Frits Barend, hoe zat dat? Zit dat? Nou, dat was ongelooflijk. We hebben een programma gemaakt, Hans Knoop en ik, voor Max, waarin we 6 Nederlanders hebben uitgenodigd om naar Israël te komen. Israël 65 jaar geliefd en gehaat in het programma. En die mensen mochten in overleg met ons zelf het programma invullen. Wie wilden ze spreken? De bedoeling was dat wij ons een beetje zouden terugtrekken, zodat zij op hun manier, op hun vakgebied met Israël kennis zouden maken. En dat had hij al helemaal voorbereid met elkaar? 6 weken lang contact geweest. Met name Hans Knoop heeft heel veel contact met hem gehad. Ik kende Marcouch al. Ik had Marcouch hoog zitten. Uit Amsterdam-West. Hij is daar wethouder geweest. Ik heb hem nog een keer in het Verzetsmuseum gezien toen ik daar een keer de museumnacht elk uur een lezing hield. En dan kwam hij met een klas jongens uit Amsterdam-West, veel Marokkaanse jongeren. Dus ik had hem hoog zitten en wij kwamen tot een conclusie. Het zou leuk zijn, Abu Talib kon niet. Marcouch, we wilden graag een Arabisch-Marokkaans-achtig iemand hebben, een Nederlander hebben die daar naartoe ging. Dus het werd Ahmed Marcouch, reageerde zeer positief. We wilden ook niet iemand hebben die in de VVD zat, want dan weet je, die is erg pro-Israël. We wilden iemand die kritisch was. Nou, 6 weken alles voorbereid. Hij zou een Arabisch parlementslid spreken. Die had zich er zeer op verheugd. Hij wilde zelf naar Yad Vashem, het herinneringsmuseum. En dan zou spreken met een Marokkaan over hoe Marokkanen in Israël integreren. Wat ze daar doen. En er zijn ook Marokkaanse Joden. Ja, er zijn heel veel Marokkaanse Joden. En dat gaat ook heel gek. In Marokko gaat het heel goed tussen Joden en lokale bevolking. Daar zijn heel veel goede voorbeelden van. En wat schetst onze verbazing, een dag ervoor worden wij gebeld, niet door hem zelf, maar door een secretaresse van Max. Die zegt, ik ben het gebeld door meneer Marcouch, maar hij mag niet van de fractie. Want in de fractie staat dat je geen snoepreisjes mag aannemen. Oh ja. Lulkoek. Lulkoek, ja, dit is geen snoepreisje. Bijvoorbeeld voor Poont, dat programma op Ibiza, is Ronald Plasterk geweest. Ja. Nou, Dat is wel een snoepreisje volgens mij, want het was alleen maar zuipen en vreten en over niks praten. Nou zeg, over pardon. Niks praten, een beetje ze respect hè. Ze hebben daar heel Nederland herindeeld. Maar goed, misschien heeft Plasterk dat zelf betaald. Dus ik stelde meteen voor, we kregen het niet te pakken. Ik werd door een voorlichter gebeld. Ik zeg, ik heb eigenlijk met jou niks te maken. Maar als hij niet betaald mag krijgen, omdat de zogenaamde snoepreisje, dan betaalt hij toch zelf. Ja. Dan is alles opgelost. Ja. En we hebben een heel mooi programma voor hem. Maar dat kost geld. Partij van, ik denk dus dat hij van de fractie niet mocht. Dat en waarom niet? Het is geen dictatuur, hè, Israël? Nee, bij de PvdA zijn ze gek op de dictatuur. Er valt geen olie te verdienen. Dat is het. En dus ik vrees dat het vooral is. Het is een democratisch land. Maar waren ze nou echt bang voor politieke afbreuk? Ik heb geen idee wat het is. Het is ons nooit verteld. Je hebt vast wel wat ideeën. Nou ja, ik denk dat Israël ligt in die fractie heel gevoelig. Het is eigenlijk krankzinnig. Je zou dus verwachten van een partij als de Partij van de Arbeid. Israël is de underdog in het Midden-Oosten. Wordt omringd door allemaal landen die vijandig gezind zijn. Er is geen land wat Israël daar graag ziet zitten. Wat eigenlijk oprecht vrede met Israël wil. Dat is allemaal gedwongen vrede omdat Israël zo sterk is. Als er een vrede komt. Dan zou je verwachten van een partij als de Partij van de Arbeid. Dat ze voor de underdog opkomen. Maar heeft het ook niet een beetje met de achterban te maken? Want ze zijn het met heel erg goed in de oude wijken. In de oude wijken wonen voornamelijk mensen met de islamitische achtergrond. Dat is gezwicht voor een soort terreur. Die maar inderdaad onacceptabel is. Maar de partij van Samson, ik heb ook gezegd, ik vind dat Diederik Samson ons moet bellen. Nooit wat gehoord. Ik vind het van een lafheid van de Partij van de Arbeid. Ongelooflijk. Maar heb je hem ook nog gesproken dan? Nee, nooit meer. Nooit meer, maar hij wilde graag, dat weten wij ook. Maar hij mocht dus niet van de fractie. Het is ongelooflijk. Ik bedoel, ik blijf nou op televisie, een geheel openbaar publieke omroep, publiek geld, wordt dus weggegooid. Een ticket kostte, want we hadden bij tijds geboekt. Ik bedoel, 6 weken tevoren geboekt. Kost misschien maar €350 op zo'n moment. Nou, dan kan hij toch zelf €350 betalen. En dat zeg ik, het feit dat hij dat niet wilde betalen of mocht betalen van de fractie, betekent dat de fractie van de Partij van de Arbeid kwaadaardig is. En ik vind het echt een grof schandaal. De partij van Ed van Tijn en Van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, dat dus hun partij verbiedt om een partijlid met ons naar Israël te gaan om een programma voor Israël te maken. Wat wellicht misschien Israël niet helemaal negatief benadert. Want dat is natuurlijk. Zij wisten dat wij vinden dat Israël recht heeft op zijn 65-jarige viering. Maar hij had de recht om kritisch te zijn. En wij vinden dat Israël bestaansrecht heeft. En dat Israël recht heeft op een leefbare vrede, de makers. Nou, blijkbaar mag dat niet. En als het misgaat met Israël, staan ze als eerst op te zeggen, maar dat hadden we niet bedoeld. Dat vinden we wel heel erg als er wat misgaat. Oh, dat vinden we heel erg. Maar Frits, wat het meeste frappeert in dit verhaal is, 6 weken geleden heb je hem benaderd. Waarom heeft nee, hij 6 weken voordat hij zou komen. Ja, maar hij wist er toch al 6 weken van? Ja, hij wist er 6 weken van. Waarom zegt hij niet eerder nee dan? Ja, nee, dat is wat ons. Dus dan denken wij dat de fractie erachter is gekomen en heeft gezegd, nee, jij mag niet van ons naar Israël. Dat hij denk ik. Hij heeft het laat gemeld en is dan teruggevlogen. En er is dus een fractiebestuur. Dus Diederik Samson, de geweldige, de gevierde, de grote leider van de Partij van de Arbeid, heeft toegestaan dat een lid van zijn fractie niet naar Israël mocht reizen. Stem jij nog steeds op de PvdA, nee, Leo? Ik heb nooit PvdA gestemd. Nou, dat is niet waar. Nou, ik heb wel PvdA gestemd, trouwens. Maar ik heb de laatste keer Vera Bergkamp gestemd. Weet je toch wel? Nou, hartstikke leuk. Want zelfs denk ik de SP, die nog veel kritischer is, ik heb spijt dat ik niet, is zelfs op reis geweest naar Israël. Ik ben ervan overtuigd. Ik heb spijt dat ik niet op de SP. Heb jij zelf op de PvdA gestemd? Nee, toch? Nee, de SP is kritischer op Israël. Ik heb spijt dat wij niet iemand van de SP hebben uitgenodigd. Maar wij dachten, Marcouch, gezien zijn achtergrond en zijn achterban, is het heel leuk om hem uit te nodigen. Zoals ik voor het van Boularus, die is naar Auschwitz geweest met de Nederlandse elftal in 2010. Ik heb een van de meest indrukwekkende sms'jes gehad van Boularus na zijn bezoek aan Auschwitz. En we hoopten dat misschien Marcouch in al zijn kritiek op Israël ook kon laten zien dat dat Israël wel een land is waar democratie heerst en waar nog een redelijke welvaart is en waar je ook redelijk voor je mening kunt uitkomen, waar godsdiensten naast elkaar kunnen bestaan. En hij had ook alle kans om te vragen wat hij wilde, te spreken met wie hij wilde, met mensen die zeer kritisch op Israël zijn. En die zijn er heel veel als je weet hoeveel kritiek er in Israël zelf is. De kranten, Haaretz, is kritischer dan de meest kritische Israël-basher hier in Nederland, bij wijze van spreken. Maar hij mocht niet van de fractie. Partij van de Arbeid heeft dus een lid verboden in 2013 met programmamakers mee naar Israël te reizen. Het is een grof schandaal. Nou, dan werd net al gebeld door iemand die begon over Auschwitz. De vraag is, beleeft antisemitisme een comeback in Nederland? Want het gevoel begin je wel steeds meer te krijgen dat het een soort van weer dan is om dat soort opmerkingen te maken. Nou, niet alleen antisemitisme. Ik bedoel, ook moslimbashing is dan in, wij spreken. Maar ik wil dat alsjeblieft Ik heb er zelf niet al te veel last van. We hadden net die gek dan op de radio even die mij naar Auschwitz wenste. Dat heb ik wel meer meegemaakt, vooral als ik naar voetbalwedstrijden ging. Maar persoonlijk heb ik er niet te veel last van. Maar ik denk wel dat het weer iets meer in is om Joodje pesten. Is blijkbaar toch weer af en toe in de mode, ja. Nou, maar je noemde er iets bij net. Je bedoelt dat minderheden sowieso of meer de, of dat het dat nou er ja, veel meer gepolariseerd slecht, als het economisch slechter gaat, is het altijd, wordt het altijd eerst afgereageerd op minderheden. Ja, en mensen sowieso minder verdraagzaam zijn ten opzichte van elkaar. Ja, dat vrees korte ik wel, lontjes. Ja. Nu wordt ook vaak gezegd van ja, maar dat heeft Israël / de Joden over zichzelf afgeroepen door bijvoorbeeld het gebeuren in Israël. Dat wordt vaak aan elkaar gekoppeld. Israël nou ja, en Jodendom. Nee, er zijn ook mensen die zeggen dat Israël, dat de Joden Auschwitz over zichzelf hebben afgeroepen. Ja, dan ben je uitgeluld. Dan valt er niet meer te praten en te discussiëren als je zulke grofheden zegt. Israël heeft fouten gemaakt in het Midden-Oosten. Natuurlijk in zijn overlevingsdrang, in zijn angst om vernietigd te worden. Israël moet altijd een slag voor zijn. Nee, natuurlijk, maar die nederzettingen gaan ook met de dag vandaag, tot de dag vandaag door. Nee, en de mensen nemen dat altijd van ja, we stoppen om mee te slaan. Maar dat is ook. Wij hebben dus een aantal. De voorzitter van het Hoge Rechtshof in Israël, Aharon Barak, wat een heel hoog gerespecteerd rechtsgeleerde in de hele wereld is. Die zegt in de uitzending tegen Gert-Jan Knoops. Gert-Jan Knoops, de mensenrechtenadvocaat, die was vorige week onze gast. Die had zich waanzinnig voorbereid, die Gert-Jan Knoops. Ongelooflijk hoe hij zich voorbereid had. En die krijgt uit die meneer Barak, wat dus de ex-voorzitter van het Hoge Rechtshof is, de allerhoogste rechter in Israël. En die zegt tegen hem, meneer Knoops, als u mijn persoonlijke mening wil vragen, het nederzettingenbeleid is een fataal beleid. Fataal voor Israël. Ongelooflijke fout. We moeten absoluut stoppen met het nederzettingenbeleid. In de eerste uitzending had Peter van Uhm sprak met de man die de ethische code, Peter van Uhm, de generaal buiten dienst, zoon verloren bij een vredesmissie in Afghanistan. En die sprak met een man die de ethische code voor het Israëlische leger geschreven heeft. En die had ook echt toeval ook een zoon verloren. Dus daar stonden twee mensen die hun zoon hadden verloren om een betere wereld te maken, zoals Peter van Uhm het ook zei. Maar ook deze man, een filosoof die de ethische code voor het leger geschreven heeft, zei toen van Uhm zei, wat is uw persoonlijke mening, zegt die meneer, het nederzettingenbeleid is een grove fout in Israël. Dus er is voldoende steun in Israël om dat nederzettingenbeleid. Ja, is dat echt zo? Of ja, of is dat een enkeling? En ik heb gehoord wat ik zei, dat Netanyahu zelfs in het uiterste bereid is, in ruil voor een echte vrede, de nederzettingen te ontmantelen. Zoals Sharon, de meest rechtse premier die Israël ooit gehad heeft na Begin, die is unilateraal, dus eenzijdig, uit de Gaza teruggetrokken. Mm-hmm. Dat heeft in Israël bijna tot een burgeroorlog geleid. Daar waren ook nederzettingen. En heeft toch doorgezet dat hij uit die Gaza moest. En die eerste gast van ons die zei, Sharon heeft het altijd vanuit Israël bekeken, tot hij het vanuit de Gaza ging bekijken. Toen zag je dat het nederzettingbeleid helemaal fout was. En het nederzettingbeleid, of het nou wel of niet eens goed is, het is een obstakel tot vrede. En als het een obstakel tot vrede is, moet Israël inzien dat dat niet goed is, dat ze daarmee moeten stoppen. Maar ik had het vorige uur, en toen stipte ik het even aan, en dus gaf je me daar een beetje gelijk in, van is tot nu toe eigenlijk geen sprake geweest van echte vredesonderhandelingen, omdat beide partijen niet echt geïnteresseerd zijn. Als je dat kleine gebied Israël in het hele Midden-Oosten ziet, is dat het meest rustige gebied van het hele Midden-Oosten. In Syrië is het ellende, in Egypte is het ellende, in Jordanië rommelt het, Libanon rommelt het door Hezbollah tegen de rest van Libanon. Dus ook die Palestijnen zien wel in. En ik heb echt Palestijnen dat ze zo slecht gesproken niet af zijn met. En ik heb Syriërs gesproken, dus een jaar of 20 geleden op de Golanhoogte. En dat was in strikt vertrouwen. En die zeiden, ik zeg, goh, jullie zijn eigenlijk geannexeerd door Israël. En zeiden, we moeten er niet aan denken dat wij terug moeten naar Syrië. We hebben het 10 keer beter hier. Onze kinderen kunnen studeren. We hebben geweldige medische voorzieningen. Dus onderwijs is geweldig. We hebben een prima leven. Onze familie aan de overkant van de grens heeft het veel en veel minder. Maar zeg dat niet hardop, want anders worden we vermoord. Of wordt onze familie vermoord. En ik heb die Golan, die geannexeerde Golan dan gezien. Ik ben daar geweest met Peter van Uhm, die generaal buitendienst, die wilde daar zijn. Dat is volledig ontgonnen. Dat is één groot vruchtbaar gebied. Kijk je over de grens, zie je één kale vlakte. Frits, 65 jaar Israël. Geliefd of gehaat, maar is het nou eigenlijk geslaagd? Is het land, is de staat nou geslaagd? De staat is geslaagd. Maar het is een zeer welvarende. Ja, maar oké, maar welvarend, prima. Maar dit is nou niet echt dat je zegt lekker dat er maar een lekker stabiele vrede is. En dat iedereen zich veilig dat voelt. Klopt, dat is er niet. Maar als je dat was toch wel de bedoeling van de staat? Ja, nee. Dat was de bedoeling van de staat, dat Joden daar inderdaad vrij zouden kunnen leven. Nou, antisemitisme is er niet, kan ik je zeggen. Nee, dat maar, niet. Maar als je er bent, en dat verbaast velen. Ik hoor vaak, ga je naar Israël op vakantie? Ja, er is nu net de grote Maccabia is geweest. Dat zijn de Joodse Olympische Spelen. Israël is, als je er bent, merk je niets. Dat is het knappe van Israël. De Israëliërs kunnen ermee leven. Jordi Cruijff, die daar technisch directeur is van Maccabi Tel Aviv. En de derde ronde heeft gehaald van de Champions League voorronde. Die moet nu tegen Basel. En die zegt, ik woon hier nu en ik merk niets. Nee, begrijp ik wel, maar de bedoeling was ooit, Israël wordt gesticht. Ja. En de Joden kunnen dan daar veilig leven. En dan hebben ze het ook een keer leuk. Ze leven er ook veilig. Ja. Maar inderdaad, wel altijd met dreiging nog altijd. Er flikkeren toch nog steeds raketten uit de lucht? Nou, op dit moment worden er is een bestand tussen Gaza en Israël. Dat zegt ook al wat. Er is een stand tussen Hamas en de Israëlische regering. Er worden geen raketten op dit moment afgevoerd. Maar er is een voortdurende dreiging, dat ben ik met je eens. En dat is wat de gemiddelde Israëliër dus inderdaad zat is. Die zegt, wij willen zo graag leven zoals jullie in Nederland en België leven, dat wij ook normaal de grens over kunnen gaan. Wat men zegt wel, Gaza is een gevangenis. Maar Israël is natuurlijk ook een gevangenis. Want geen Israëliër kan zomaar de grens naar Egypte overgaan. Dat doe je niet meer. Je gaat naar Syrië, kan je helemaal niet. Jordanië is, je kan naar Petra, maar dat doet ook bijna geen Israëliër. Ja, maar je kan wel het vliegtuig pakken en even naar een ander land vliegen. Nou ja, dat zou je het Gaza ook kunnen. Als ja, je wil. Kan je dan makkelijk een vliegtuig pakken en even ergens op vakantie gaan? Nou, niet is er een vliegveld nee. Daar? Ja, er is een vliegveld. Hij heeft een strook, toch? Gaza-strook. Maar nogmaals, het is zeer complex. En laten we hopen dat in godsnaam ooit vrede komt. Ja, maar hoe is dat dan te doen? Hoe is dan nou, die vrede? Hoe zie je dat voor? Nou, eerst al die Palestijnen. Er zijn nog steeds beschikken over vluchtelingen. Het is eigenlijk een grof schandaal dat je nog in vierde generatie van 48 nog over vluchtelingen spreekt. Want ze zitten zowel in Libanon als Jordanië. Waar ze wonen zijn die Palestijnen in vluchtelingenkampen gehouden. Waarom zijn ze niet geïntegreerd? In Europa hadden we na de Tweede Wereldoorlog, ik geloof, 100 miljoen vluchtelingen. Is er nog één vluchteling waarvan we weten dat die vluchteling is? Men is geïntegreerd. Ik heb een neef, aangetrouwde neef, die is in 56 met zijn familie uit Egypte gegooid. Alle Joden zijn uit Egypte verdreven. En is uiteindelijk in Israël terechtgekomen en zegt, once I was a fugitive, but I became an immigrant. En waarom wordt men geen immigrant in die andere landen? Waarom moet dat 45 jaar, 50 jaar duren? Dat heeft een politiek doel om Israël te schande te blijven maken. Maar is het ook niet dat ze zeggen van, nou, ik wil graag mijn huis terug, dan ben ik uitgeflikkerd? Ja, maar dat klopt, dat is ook zo. Nou ja, dat zou ik begrijpen. Nee, dat is begrijpelijk. Als je mij uit mijn huis flikkert, dan ben ik ook al een tijdje boos. Al die 100 miljoen vluchtelingen in Europa zijn ooit ook verdreven. Die zijn ook uiteindelijk, hebben ze geaccepteerd na 10 jaar, we gaan hier een nieuw leven opbouwen. Dat kan wel natuurlijk. Nee, is wel zo, maar er bestaat waarschijnlijk nog wel een soort van wrok dat je denkt, ja, ik woon er dan ja, wel lekker. Ja, die wrok wordt nog steeds levend gehouden. En je moet op een gegeven moment vooruit gaan. Maar goed, dat is een groot probleem, die vluchtelingen. Ja, maar die zijn wel op advies van, groot deel is op advies van de Arabische landen vertrokken. Want binnen 5 dagen zou Israël vernietigd zijn in de 48. Dus ga nu maar even gauw weg. Over 5 dagen kun je terugkomen, dan bestaat de Joodse staat niet meer. Nou ja, dat is even anders gelopen. Ja, dat is een beetje anders gelopen, maar hoe gaan we nou die vrede bereiken? Waarbij ik niet zeg dat er ook fouten van de Israëlische kant zijn gemaakt, hoor niet. Nee, zeker. Maar goed, die vluchtelingen moeten aangepakt worden. Wat gaan we nou nog meer doen? Nou, wat Israël moet doen is vragen om echt duidelijk veilige grenzen. Dus dan moet je vrede hebben met zowel Libanon als met Syrië, als met Egypte, als met Jordanië. En Iran dus dan? Al die landen. En nou ja, Iran is geen grens. Nee, maar wel een grote grens. Nou ja, Iran moet ook accepteren dat inderdaad Israël bestaat. Dus als er dan vrede met die Palestijnen komt, moet je weten dat er ook inderdaad een vrede is. En ik denk dat je voorlopig een status quo moet hebben. Dat je 2 staten moet hebben. Dat dan de volgende generatie misschien zover kan zijn dat ze echt vrede hebben. Ja. Dat je nu een soort gewapende vrede moet hebben. Want een echte vrede kan je niet zomaar maken. Dat je elkaar accepteert. Dat kost tijd. En niet een vrede zoals Versailles. Dat je allebei de een de ander wil vernederen. Want dat weet je wat Versailles 14 in 18. Je moet niet vernederen. Israël moet de Palestijnen niet vernederen. De Palestijnen of tegen ze moeten Israël niet willen vernederen bij het vredesverdrag. Je moet proberen zo gelijkwaardig mogelijk een vrede te stichten. En er zijn zowel de Israëliërs als de Palestijnen hebben gebaat. En nogmaals wat ik zei. De Westbank is een van de meest welvarende gebieden in het Midden-Oosten. Nee, maar goed. Maar die gelijkwaardigheid is natuurlijk geen sprake. De ene gooit met stenen en de ander heeft een atoombom. Nou, of ze een atoombom hebben, weet ik niet. Maar dat gerucht gaat wel. Maar die gebruiken ze niet. En ze hebben ook nog nooit die atoombom gebruikt. Maar gelijkwaardig ben je dan niet? Nee, je bent niet gelijkwaardig. Maar als het gelijkwaardig was geweest, was Israël. Op het moment dat je vrede gaat, geloof mij, als gelijkwaardig was geweest, was Israël er niet meer geweest. Dat is het probleem. Zolang Israël kan geen slag verliezen. Israël moet altijd een slag voor zijn. En dat maakt het ook meteen kwetsbaar. Want daardoor ben je wat agressiever. En dat is niet goed te praten. Nee, natuurlijk, maar omdat je zegt, maar wel te begrijpen. Dan moet je gelijkwaardig bij elkaar aan tafel schuiven. Maar die gelijkwaardigheid is er natuurlijk. Nee, Israël moet dus accepteren en de Palestijnen moeten accepteren, wij zijn dan misschien minder sterk. En Israël moet accepteren, wij zijn sterker. En toch moeten we gelijkwaardig praten met een minder sterke partner. Die moeten we gelijkwaardig behandelen. Ik denk dat in de kern van de zaak erop neerkomt dat het pas kan als iedereen vrede wil. En dat is denk ik nog steeds niet... Ik denk dat die Palestijnen langzamerhand ook wel vrede willen. Ja. Als je ziet hoe de gemiddelde Palestijn-Arabieën in Israël, als we met elkaar omgaan. Echt als je laag in de bevolking komt. Die twee die daar vlak tegenover elkaar wonen, vast wel. Maar ik denk dat de grotere machten zijn die dat toch ook niet willen. Ik heb als een angstig voorbeeld altijd met Joegoslavië, toen Kroaten en Serven uiteindelijk vrij werden, hoe ze elkaar te lijf zijn gegaan. En ik bedoel, en dat is wat denk ik Israël ook voor ogen heeft. Wat leeft er nog inderdaad onder de zoden? Wat leeft er nog voor angst voor wraakgevoelens? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, heel gevaarlijk. Je hebt er met passie over gesproken. En we komen straks nog even graag bij je terug, Frits. Gaan praten over de zeker weten. Want we gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur. Want nou ja, goed, dat moet ook gebeuren. We praten straks weer verder met Frits Barend. Nieuws over Rita Reis. Over Rita Reis bij Echte Janne. En over vingeren waarschijnlijk. Met 2 vingers. 2. Hoe ging dat? 2. 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Italië zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen, meldt het Italiaanse persbureau ANSA op basis van de brandweer. Bij Avellino, zo'n 60 kilometer ten oosten van Napels, stortte een bus van een viaduct 30 meter naar beneden. Tientallen mensen raakten gewond. Voordat hij naar beneden stortte, ramde de bus een aantal auto's die aan het afremmen waren. De bus vervoerde zo'n 40 mensen die terugkwamen van een bedevaart. Italiaanse media gaan ervan uit dat het dodental van het busongeluk nog zal oplopen. Langs de kust van het Zuid-Franse Hérault zijn 7 mannen verdronken. Het water was door de hoge golven en harde wind gevaarlijk. Sinds vrijdag zijn langs diezelfde kust al 9 mannen verdronken. Er staat al dagen een harde wind langs de kust van Hérault met windstoten van 130 km per uur. Hoewel er uitvoerig werd gewaarschuwd, gingen toch veel mensen de zee in. De slachtoffers zijn allemaal mannen van boven de 40. 2 slachtoffers zijn 70. De machinist van de verongelukte trein in Santiago de Compostela is vrijgelaten, op voorwaarde dat hij zich iedere week meldt bij de politie. De machinist van 52 is 4 uur lang ondervraagd door de politie. Hij heeft niet veel gezegd, melden media. De Spaanse autoriteiten willen weten wat de oorzaak is van het ongeluk. Niet in de laatste plaats omdat het land hoge snelheidstreinen wil verkopen aan het buitenland. Onder meer Brazilië, Rusland en Kazachstan hebben interesse voor de Spaanse treinen. Deze ramp kan de orders in gevaar brengen. De oudste kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk is overleden, de Italiaan Ercilio Tonini. Hij was 99. Tonini werd in 1937 tot priester gewijd. Later werd hij onder meer aartsbisschop van Ravenna. Paus Johannes Paulus II benoemde Tonini in 1994 tot kardinaal. Hij was toen al een 80-plusser, dus hij heeft nooit mee mogen doen aan een conclaaf. De nieuwe oudste kardinaal is ook een Italiaan, die deze week 97 wordt. Het weer, vannacht kans op een bui, het koelt af tot een graad of 16. Overdag zonnige periode en wolken en ook kans op een bui. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Roos en Leo Driessen. Welkom terug bij Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En ik niet. Nee, dat klopt. Jij bent Leo Driessen trouwens. En die andere is Frits Baard. Nou, in ieder geval belt. Heb je op echtejannen.nl. En op Twitter is natuurlijk Echte Jannen. En je kan straks... Wel mooi, Hans Hoogendorp mijn naam is. Dat deed hij in de jaren 80 ook al. Jan, toen ik bij Langs de Lijn werkte. Leo Driessen. Heel mooi. Mooie stem heeft hij, die Hans Hoogendorp. Ook begonnen bij de ziekenomroep Radio Lucas. Radio Lucas op de tweede lijn, lijn, lijn. Ik heb af en toe het gevoel dat ik aan het slapen ben en dat ik heel erg wakker moet worden uit deze vreselijke nachtmerrie waar ik ben terechtgekomen. Daar alleen al wilde je vroeger niet ziek zijn. Ja. Godsamme kruiken, jongens. En hoe was de tapte melk? Ga nou eens eventjes op, man. We gingen weg. Jezus. Naar die zieke toeren zeiden wel luisteren. Ja, daardoor zo een oortje in een oor. En bloembollen, hoe smaakt dat? Houd de wiel onder je fiets. Jezus. Nou, en wat een geleuter gaat er ook niet door. Nee, want ik heb geen zin meer. Niet meer bellen. Nee, ik heb geen zin meer in. Maar wat voor luisteraarsinteractie dan ook. Dus wat er geleuter gaat de goeie ook niet moeten door. Maar onder de... Ja, nou, en ik zeg het vertellen... Eigenlijk zijn ook wel goeie, hoor. Nou, eigenlijk belt 80% die belt is idioot. Moet ik zeggen. Maar goed, dus daar kappen we mee. Misschien moet je daar ook eens onderzoek doen aan je luisterpubliek. Ja, natuurlijk wel, Leo. Maar ik stop er gewoon mee. Want ik heb er gewoon geen zin in dat idioot. Ben je vaak uitgescholden door de telefoon? Ja, ik word altijd uitgescholden uit de telefoon. Maar het ligt misschien een beetje aan zijn toon. Oh, zo Leo, het ligt op mijn toon. Misschien wel, ja. Ik kan natuurlijk ook wel lekker die veilige PvdA-moed van jou op overnemen. Oh, ik ben sinds een half uur PvdA af, want dat verhaal van Frits was juist van die, hoe heet die man? Abba Taleb? Nee. Abed Marcouch. Nee, maar dat pik niet. Nee, goed, we gaan het wel even over politiek. Want dat Rutte 2 er een puinhoop van maakt, dat is natuurlijk voor iedereen duidelijk. Maar toch vragen we het even aan onze hoofdgast van vanavond, Frits Barend. Frits, maakt Rutte 2 er nou een puinhoop van of niet? Is dat frist? Het vervelende is dat ik denk dat geen andere regering het beter of slechter zou doen. Tijd voor een nuance, maar meneer Roos. Nuance in je broekje, meneer Driesen. Wat ik heel zwak vind van een regering met een VVD'er als premier, dat ze niet veel meer de economie stimuleren. Bijvoorbeeld het Feyenoordstadion. Maar hoe zou het nou komen dat hij zo knijpt en knijpt en knijpt? Bezuinigen. Ja, waarom? Je maakt elkaar alleen maar banger. Ik begrijp niet dat je niet projecten start en dat je niet veel meer investeert in projecten. Bosbaan en dan maar aanleggen. Wat grote tekort op de begroting. Maar Feyenoordstadion bouwen, 305 miljoen. Hoeveel mensen? Ik zou wel eens uitgerekend willen zien hoeveel mensen daardoor werk hebben. Een nieuw Tialf, een nieuw Almere, dat ijsstadion. Maar wegen bouwen, huizen bouwen, ziekenhuizen bouwen. En zorg inderdaad dat het onderwijs, bezuinig nooit op het onderwijs. Dat is de basis voor je economie. En ik geloof zelfs dat je iedere gulden die in het onderwijs investeert, betaalt zich driedubbel terug. Maar je bent dus het is ongelooflijk dat je het onderwijs bezuinigt. Dingen die allemaal zo logisch klinken. Want ik hoor steeds mijn economen zeggen, hoe moet het niet bezuinigen, moeten dit niet doen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. En Jan, jij zegt, even serieus, jij zegt Brussel, moet van Brussel en daarom doet Rutte dat. Ja, natuurlijk. Het moet van Brussel. Maar dan nee, zo, dat is helemaal niet simpel. Het begrotingstekort moet naar 2,8. Ja, en daarvoor moet je dus enorm bezuinigen. Dan mag je dus niet meer uitgeven. Dat is zo simpel. Brussel moet dus inzien, ik geloof zeer in Europa. Het is Brussel. Want dankzij Europa hebben we vanaf 45 vrede, hoe je het ook bent of keert. En dan zullen we misschien economisch iets minder hebben. Maar vrede vind ik ook heel belangrijk. Nou. En ik heb ook een gevoel dat we voorlopig vrede houden. Maar dat komt door Brussel. Dus door een saaie bureaucraat die geld erop zit te maken met vrede. Europa, dat komt door Europa dat we het eens zijn geworden van Duitsland tot Spanje. Van Italië tot Engeland, dat we het eens zeggen hoor, dat we niet meer dingen moeten oplossen met de oorlog. Kolen- en staalunie hadden we toch kunnen ophouden dan? Dat is begin. Hadden we kunnen ophouden. Ja, nee, maar dat is begin geweest. En we moeten ook niet oppassen dat we Europa niet te groot maken met landen waar ze nog niet toe zijn aan lid te worden. Maar dat geleuter dat de vrede daar vandaan komt, geloof ik echt niks van. Dan moet Rutte 2 weg, krijgen verkiezingen. En dan? Nee, Rutte 2 moet niet weg, maar Rutte 2 moet zelf inzien dat je moet gaan investeren. Dat je moet geld durven uitgeven. Mag niet van Brussel. Ja, Brussel moet inzien dat het begrotingstekort dus de dood is voor de economie. En dus de dood voor de mensen, want daar maak je de mensen banger mee. Maar stel nou dat... Ik begrijp het niet. Ik bedoel, ik ben geen econoom, maar een kind kan dit toch bedenken? Nou, Keynes die zegt dus, je moet uitgeven als het slecht gaat. Ja, nou, Keynes is inderdaad, heb ik ook wel eens van gehoord, die oude link buiten van Nottingham Forest. Dat dacht ik, ja. Ik heb nog nooit een econoom gehoord die het goed voorspelde, wel die het goed kon uitleggen achteraf. Nee, dat heb ik ook bij Jens, net als bankiers. Ah, maar dus die zegt, Rutte 2 moet blijven zitten, alleen Rutte moet beter zijn best doen. Maar het maakt geen zak uit of naar Rutte 2 komt, of het wordt Roemer 3 of Dijsselbloem 4... Of het maakt allemaal niks uit. Ankerkade 2. Vrees ik. Maar goed, als je naar de peilingen kijkt, er staan voor twee partijen bovenaan. Is de SP en de PVV. Maar dat is altijd. Ja. Kunnen die dan wat doen? Nee, dus dat polariseren helpt toch niet? Hey, ik vraag het toch aan Frits! Oh ja. Geef jij mijn antwoord eens. Kijk, het zijn extreme partijen. Maar in beide partijen zitten heus wel punten in die de moeite waard zijn. Maar je moet geen extreem op dit moment hebben aan de macht. Daar ben ik ook geen voorstander maar van. Maar het gezapige midden, dat helpt ook niet helemaal. Nee, maar dat... Jouw geschreeuw ook niet. Toen we dit middenkabinet kregen, had ik er nog wel vertrouwen in. Maar het vertrouwen neemt wel af, doordat ze zich zo laten leiden door bezuinigingen. En een zakenkabinet? Dat we gewoon partijen aan de kant schuiven en wat slimme mensen neerzetten. Ik noem hem bijvoorbeeld een Leo Driessen. Nou, het lijkt me geen slecht idee. Leo Driessen erin? Het lijkt me geen slecht idee. Alsjeblieft, mee beetje een beetje lachen moet ook nog wel kunnen. Ja, een beetje lachen. Ja, dat is leuk voor de gezellige mop. Ik zeg dus, gezondheidszorg en onderwijs mag je nooit bezuinigen. Nee, dat klopt. Maar als die dingen allemaal zo simpel zijn en iedereen die aan de kant... Ja, ik begrijp het ook niet. Iedereen die aan de kant staat weet allemaal... Het moet allemaal één kant uit. We moeten niet meer bezuinigen. We moeten het onderwijs... We moeten dat. En ze doen het niet. Nee, is Rutte een goede premier trouwens? De manier waarop hij zich presenteert? Ja, ik vind het wel een grappige premier. Ja, ik vind het wel... Ik hou wel grappig. Ja. Wat hebben we nou aan een grappige premier? Ja. Dat is de vraag helemaal niet. Ik vind hem dus wel een prettige premier. Ja. Ik vind hem geen... hij komt op mij niet vervelend onsympathiek over. Zit er al een pornofilter bij jou op je computer of zo, Leo? Dat je zo pissig bent? Laat Frits even antwoord geven. Maar Heb je last van je hormoon of zo? Ik ben blij dat ik op dit moment geen politicus ben. Hoewel, aan de andere kant zou ik het best eens leuk vinden om gewoon... Maar ik denk dat je voor welke partij? Geen idee, voor mijn eigen partij. Je stemt toch wel op een partij? Ja, ik stem altijd. Natuurlijk stem ik altijd, ja. Op welke partij? Nou, dat is inderdaad uitgekomen dat ik inderdaad niet graag... Ik ben altijd een Partij van de Arbeidman geweest. Links, links van het midden. En ik laat mij ook een beetje leiden door hoe ze tegenover Israël staan. En ik vertrouw de Partij van de Arbeid ten opzichte van Israël niet meer. En ik ben niet de enige die bij de Partij van de Arbeid is. Eddie Terstal, Juri Albrecht, er zijn meerdere die echt wel Partij van de Arbeid hebben. Ik vertrouw ze helemaal nergens in. En dus die Israël, die het Partij van de Arbeid niet meer vertrouwen met ten opzichte van Israël. Dat vind ik heel gevaarlijk. De Partij van de Arbeid heeft bij de laatste verkiezingen toch ook een heleboel strategische stemmen gekregen. Niet stemmen vanuit het hart. Nou, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Die wapperen er net zo snel weer af als je de peilingen moet volgen. Trouwens bij de VVD ook. Zakenkabinet is de oplossing misschien? Ja, maar wie dan? Meneer Zijlstra weer? Ik denk dat een zakenkabinet waar inderdaad... je moet wel een meerderheid in de Tweede Kamer... maar een zaak met echt mensen die er verstand van hebben. Wat is ongelooflijk, in Nederland kun je dus minister van Economische Zaken worden... terwijl je, wij spreken, 2 jaar MAVO hebt gehad... en de PABO hebt gedaan en 8 jaar in de Kamer hebt gezeten. Ja, het is vrij simpel. Ja, Annemarie Jortsma, die werd dat opeens. Ik denk dat je dus, als je minister van Economische Zaken... als je minister van Financiën wordt, of minister van Onderwijs... Moet je wel wat kennis van zaken spreken, minister van Onderwijs zou professor Pleij zou minister van Onderwijs moeten worden. Die weet wat gevraagd wordt voor het onderwijs. Vraag deskundigen inderdaad op hun... en kijk niet naar de partij, maar kijk naar de deskundigen. Maar er zijn ook een hoop die het niet meer willen doen... vanwege het afbrandrisico en vanwege de lage salariering. Hè? Ja, de lage salariering valt wel mee. Wel het afbrandrisico, hè? Je hoeft tegenwoordig als politicus nog maar wat te zeggen. Je zou iemand moeten hebben die echt alles van de gezondheidszorg weet... maar niet financieel, maar echt wat een ziekenhuis... en wat gezondheidszorg nodig heeft. Die moet minister van Gezondheidszorg zijn. Dat hebben we toch gehad met Els Borst? Nou, dat was ook een hele goeie volgens mij. Klopt. Ja. Die wist waar ze het over had. En ik zou iemand hebben die echt uit het onderwijs komt... die weet wat het onderwijs nodig heeft. Die weet wat het lagere onderwijs, het middelbaar onderwijs... het universitair onderwijs nodig heeft. Want onderwijs is zo waanzinnig belangrijk. Maar goed. En dan moet je gewoon iemand die verkant van. Noem eens een paar namen. Heeft. Nou, die meneer van de PVV die uit het onderwijs komt. Die met het golvende haar. Bartema. Ja. Dat is maar een snorretje. Ja, het politieke standpunt bevalt me niet. Maar wat hij zegt, de manier waarop hij. Het is een man uit het onderwijs. Nou. Dus in een zakenkabinet. Go your gang. Wil jij Bartema op. Ja. Onderwijs hebben. Ja, beter dan wat er nu nou, zit. Nou, ik was laatst op een... daar was ik zeer getroffen. Dat was de zogenaamde TVM-ledendag. En daar hebben we wat mensen geïnterviewd. En dat was meneer De Leen de Rijke van de Rijke Wielerploeg. Dat is een transportondernemer. En een echte ouderwetse ondernemer. En ik was zo onder de indruk van die man... hoe die man met liefde over zijn bedrijf sprak... met liefde over zijn beroep sprak... met liefde over zijn personeel sprak. Zo iemand zou je in een kabinet moeten halen. En dus een gewone ouderwetse... Een ouderwetse familieondernemer die met hart voor de zaak werkt. Maar we hebben toch op een gegeven moment zo'n minister van Economische Zaken gehad van de LPF. Herman Heinsbroek. Ja, die had een leuke plaatjeswinkel gehad. Ja, nee, maar dat was ook een ondernemer. Maar goed, dat was weer iemand die nouveau-riche, die graag in grote auto's ging. Maar dit was echt een gewoon man. Nou ja, goed, dat zegt toch niks over je kennis en kunde als je een grote auto hebt. Ik heb geen grote auto. Ja, maar goed, Ik bedoel, er zijn... er zijn misschien wel 300-400 echt geslaagde Nederlandse ondernemers die echt een mooi bedrijf hebben opgebouwd. Maar laten we ook boven, die weet het daar in Eindhoven, weet het van Philips. PSV. Nee, die net Mitsubishi gekocht hebben. Ja, de NDL die gozerd. Ja. Die voetballers ook bij familie van is. Dat zijn mensen die inderdaad volgens mij het hart voor de zaak hebben. Ja. En die denk ik ook hard voor Nederland kunnen maar hebben. Maar moeten we niet meer van die dinosaurussen uit de blubber houden als voetbald? Lubbers, als Kok, allemaal dat soort types. Die Lubbers, zou je die nu nog boven aan de zakenkabinet zetten? Nee, dat vraag ik toch aan de... Nee, dat denk ik niet. God, dat denk ik niet, nee. Zakkenkabinet. Nee, denk ik niet. Nee. Oude zakenkabinet, ja. Nee. Oude zakenkabinet, ja. Nee, maar laten we even van de top. Wie zou nu een zakenkabinet kunnen leiden in Nederland? Wie zou dat dan laten we... Eurlings! Nee, ik ben een groot Van der Laan-fan van de burgemeester van Amsterdam. Ja. Vind ik echt een geweldige, bindende man. Ebert, ja. Bestuurder, Ebert van der Laan, goed bestuurder. Geweldig bestuurder, intelligente man, slimme man. En denk je dat hij niet partijpolitiek gaat bedrijven. Nee, dat doet hij in Amsterdam ook niet als burgemeester. Dat nee, mag juist niemand niet. Dan. Nee, en hij durft maatregelen te nemen. Hij durft tegen Ajax op te treden. Hij durft wat. Ik ben Ebert van der Laan. Ik vond dat hij heel zwak was toen met de kroning... dat oppakken van die vrouw die dat demonstreerde. Dat had ik niet verwacht dat dat zou gebeuren. Maar ik ben een groot fan van Ebert van der Laan. Met dat, en ik vind Lodewijk Asscher vind ik ook... Inderdaad, Partij van de Arbeid. Ik kan me niet voorstellen dat Lodewijk Asscher trots is... dat een fractielid van hem niet naar Israël mocht. Maar Lodewijk Asscher heb ik ook hoog zitten. Zo zijn er ook heus wel een aantal VVD'ers die het kunnen. En ook bij de SP. Ga me niet opstelten meer, hoor. Nee, dat moeten we niet willen. Noem eens eentje van de SP dan, die erin mag zitten, Frits. Nou, ik vind Jan Marijnissen vind ik een intelligente man. Maar die gaat ons toch niet de crisis uit helpen? Nee, maar ik denk dat Jan omdat ook wel inziet dat een aantal dingen in zijn partij, dat je wij spreken 50% van je salaris moet inleveren bij de partij, dat is ook achtergehaald. Dat kan natuurlijk ook niet meer. Dat het nog steeds worden. Bestaat. Nee, maar goed, dan heb je. Maar Jan Marijnissen is wel in die natuurlijk door de wol geverfd. Ja. Die is gepokt en gebazeld. En dat is een gedreven politicus. En die is ook wel. Die begrijpt ook wel hoe je dit land na al die jaren beter kan maken. Maar voor Agnes Kant vond ik dat ook een zeer intelligente vrouw. Een zeer deskundige vrouw. Ben je aan de drank, Frits, nu? Nee, van Agnes Kant een zeer deskundige vrouw destijds. Agnes Kant was een totaal hysterische mens. Nee, je haalt dingen door Hoe mensen functioneren als politicus, of hoe ze vakmatig zouden kunnen zijn. Die dingen haal jij nu even door elkaar. Ja, nee, precies, want dat is op politica is dat ook geen combinatie. Nee, we hebben het toch over zakenkabinet. Dan moet je toch dat is toch dat is toch een totale hysterische vrouw. Ja, dat is die thuisslang in de nekken ziet zegt en die kwaadheid en dat is toch vreselijk. Je moet toch ook jezelf kunnen presenteren, Leo. Inderdaad, heel goed met erover weg. En mevrouw Dupuis van de VVD vind ik ook een geweldige politicus. Ja, hartstikke leuk. Maar die loopt wel een beetje moeilijk. Geweldig politicus. Geweldig politicus. Hey, trouwens, we hadden de En hoe heet die? Wie? Die staatssecretaris van het CDA, de briefjeschrijver. Oh, Bleker. Henkie Bleker. Moeten we die ook terughalen? Nou ja, moet toch iedereen moet een functie krijgen. Is dit land nog wel te redden, politiek gezien? Nee. Ja, kijk maar om je heen. Duitsland, Frankrijk, Engeland, België. Elk land heeft het politiek. Het komt ook door het internet. Iedereen heeft toegang tot alle informatiebronnen die er zijn. Ik denk dat politiek een van de moeilijkste vakken op dit moment is. Maar komt het ook omdat iedereen tegenwoordig... We zitten natuurlijk in de bepaalde zelf wel maatschappij. En dat speelt ook mee. Maar vroeger was het dus de hoge pieven, die zoeken het wel uit. De hoge heren in Den Haag, die weten het beter. Ja, was het aristocratischer, archaïscher. Maar ook door het internet. Je krijgt net aan de telefoon, jij wordt bedreigd. Je hoort net wat er voor mij net gezegd wordt. Jouw kinderen moeten aan de kanker. Ik bedoel, dat... men richt zich wat directer tot ook politici. En via het internet, dat is ook heel goed. De democratie is daardoor veel opener en veel vrijer. Maar daardoor wordt het ook veel moeilijker. Ja, ben ik ook van overtuigd. Wordt dat wel weer beter, denk En ik word ook erg moe van elke week... elke week moet ik weten de stand van de... Kan mij het schelen waar de Partij van Arbeid en de SP en de VVD op dit moment staan. We hebben toch geen verkiezingen. Ja, maar ook Stand.nl dus niets... dat om 1:30 is middags Nederland mag vertellen wat ze vinden. Ach, dat vind ik maar geen best programma. Wat vind jij eigenlijk, Leo? Nee, ik vind het belachelijk zo'n programma. Ja, echt waar? Ik hou er ook niet zo van, maar goed. Dat is. Ja, lijkt me dat de schreeuwende minderheid dan de hele dag aan het woord is. En ik ben vast van overtuigd dat 80, 85, misschien wel 90% in Nederland denkt... die gewoon hard werkt of hard wil werken. En al het gezeur en gezeik van wat maar gespuit wordt in de media... eigenlijk al meer dan zat is. Nou ja, wat natuurlijk ook politiek wordt ook erg bepaald door de verkiezingsdebatten. Scoor je goed in het verkiezingsdebat? Heb je het goede pak aan? Dat is ook allemaal veel belangrijker geworden. Ja. En dat is wel jammer dat daardoor de inhoud vaak verloren gaat. De inhoud gaat verloren. Nou ja, je hebt gelijk ook, Fish. Hey, mag ik hartelijk bedanken dat je hier bij ons was bij de echte Jannen? Ja, oké. Hoe vond je het? Ik vond het wat kort. Ja, en het werd rommelig, maar dat lag niet aan mij. Wat gaan jullie nu verder doen? Zeker niet aan mij. Verder? We hebben dus alle dingen eruit geflikkerd. Alle quizzes. Maar ik kan wel GB Hilteman imiteren. Dat doen we wel. Frits, dankjewel dat je hier was. Okay, en we gaan wel de volgende keer. Ja, nou een plaatje. Gooi maar een plaatje in. Wil. Nou. Dat was lekker vanavond. Op vakantie gaan, joh. Hoeveel mensen luisteren? Hè? Nou, niemand meer. By rave, fly, fly away. Cause you might find a better place to play. soirée. Beer goggles on and I'm sick in my babe. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man, she went back to the plane. Your age, a fun phony party was followed by a rave. Fly, fly away, 'cause you might find a place to play where there's a man with a Union Jack on his back, you know, stereo, stereo tights, and then we'll dance together. Ze zijn Lion in the Morning Sun. En nu hebben ze Holiday! Wat een kutmuziek, zeg. Will and the People! Vreselijke kutmuziek. Goed. Vind je het leuk? Nee. Ja, lekker. Echt? Dus nou, hier word je blij van? Nieuwe wetsers KH. Nou, dit noem ik dus baggermuziek. Ja, maar jij noemt alle muziek baggermuziek. Omdat niet je cultureel totaal niet opgevoed bent. Dus jij bent cultureel opgevoed en dus vind jij kutmuziek leuk. Nou. Ja. Nou, hartstikke leuk. Kutmuziek krijg je als je met twee vingers vinger. Ja, nou. We gaan wel even sporten met Leo. Zullen we dat doen? Nou, nee. We hebben heel eventjes over voetbal praten. Oh ja, oké, goed. Wat dan? Leo. Ja, Jan. Jij hebt natuurlijk gisteren eventjes gekeken. Is Ajax de winnaar die we moesten hebben van de Johan Cruijffschaal? Leo! Nou, ja, ik wil er wel wat over zeggen, maar misschien zijn er nog wel wat deskundiger. Maar eerst dan, nou oké, okay, dit. Wat ik wel vond, Piet Keizer had het 2 maanden geleden al eens gezegd in de krant. In zijn zeldzame interview. Hij zegt, ja, ik ben toch regelmatig weggelopen bij Ajax. Want het is allemaal een beetje voorspelbaar en saai. En toen ging Jan-Joost Gangelen voor de wedstrijd aan Pierre van Hooijdonk vragen. Gaat die, Leo? En die Pierre van Hooijdonk zegt, nou, nee hoor. Want die was expert bij SBS. En dan hoef je alleen maar nou nee hoor te zeggen, dat is al goed. Maar toen heb ik een half uur gekeken, toen ben ik weggelopen. Zo saai, voorspelbaar. Nee, ik bedoel, Frits zei het ook al, volgens mij. Het is een beetje, ja, ik weet niet. Ik vind het een balletje. Wat vind jij? Jij hebt ook gekeken, toch? Ja, ik heb ook gekeken. Nou, ik vond het AZ wel heel makkelijk die 2 doelpuntjes kon maken. Ja. En dat Ajax dus wel redelijk wordt geholpen door die eigen goal. Maar dat ze daarna gewoon prachtig mooi afmaken. Je ziet die wedstrijd toch kantelen. Je weet nog wel, ik zeg, nou, noem nu jij de Ajax. Nou, kijk jij, ik doe je oogjes eens dicht. Ja, en kijk jij, even naar de binnenkant van mijn ogen kijken. Ja, en kijk eens in de binnenkant van de ogen. En haal er eens een fragmentje uit van gisteren. Beschrijf mij dat ja, eens. Want ja, jij zegt ja, van, ja, nou, dat was ja, dat. Ja, ja, ja, daar in je kop. Daar kom ik vanuit het stadion. Rechts bij de cornervlag krijgt Christian Eriksen de bal. Die tikt hem een klein beetje met rechts naar voren. Die zet een ijzersterke voorzet in. En daar staat Siem de Jong en die kopt hem cross in. Dat is niet te houden. De 118e minuut. Jij vraagt om een moment, ik geef een moment. En het was gewoon heel slecht verdedigd. Nee, goed, okay. Dat is niet te verdedigen, zo'n bal. Dat was een prachtige voorzet. Oh, en er ging trouwens wel een overtreding aan de andere kant vooraf. Dat had gewoon gefloten moeten worden. Er was aan de andere kant bijna een penalty voor AZ. Leo, jij vraagt, geef één mooi stukje. Doe je ogen dicht, vertel een mooi stukje. En dan is het weer. Ben er klaar mee? Nou ja, goed. Er is maar eentje die we natuurlijk wel kunnen bellen over de Johan Cruijffschaal. En dat is niet Leo Diesen, maar dat is natuurlijk gewoon Johan zelf. Johan zelf? Ja. Johan zelf? Ja. Hallo, Johan. Dag meneer Cruijff, ik spreek met Jan Roos van de Echte Janne. Mijn vraag was eigenlijk heel simpel. Ik dacht dat het politie was zo beroemd. Wat is er dan? Politie? Nou, daar ben ik dus al een paar dagen, dus nu was zo beroemd mee dus in de slag. Want ik heb dus vermoedens van Braak. Was zo beroemd. Van Braak? Want, Ja, maar ik heb dus schaal minder. Ja. Dus de schaal kwijt erbij. Daarvoor belde ik ook. Wat vond u ervan, van de wedstrijd? Welke wedstrijd? De Johan Cruijff schaal. Laat zo maar doen. Dat is dus wedstrijden worden georganiseerd waar mijn naam dus bij staat. Dat wil dus niet zeggen. Dat ik daar ook mijn enige bemoeienis mee heb, behalve financieel, dat laat zo maar noemen. Die dus gespeeld worden in de Amsterdam Arena. Waar dus voor die tijd vroeger polder was, laat zo maar noemen. Maar heeft u ook niet gekeken dan? Ik heb gekeken. En wat vond u ervan, die wedstrijd? Maar niet naar het voetbal, laat zo maar noemen. Waar heeft u dan naar gekeken? Ja, dan zou ik eens even terug moeten kijken. Dat is, weet ik allemaal niet meer. Het is namelijk zo dat ik heb dus op dit moment heb ik dus een onbetaalde vakantie. Die duurt dus kort, laat zo maar doen. En dan gaan we golf. En het is ook leuk om te doen, laat zo maar noemen. En wat dat betreft. Maar heeft u die wedstrijd nou gezien en bent u blij dat Ajax heeft gewonnen? Die dus op een gegeven moment op mijn schaal speelt, blijkbaar, die ik dus kwijt ben. Die dus niet meer in de kast heeft staan, laat zo maar noemen. Zou dus kunnen zijn dat de landskampioen was, die dus speelt tegen de bekerhouder, laat zo maar noemen. Wie dus op een gegeven moment na afloop van die wedstrijd. En dan moet ik hem dus wel terug hebben, laat zo maar noemen. Ja, laten we maar ophouden over die schaal. Wat denkt u van de aankomende competitie? Dat is dus wel een erfstuk. Ja, nou we gaan zoeken. Wat denkt u van de aankomende competitie? Laten we hopen dat hij dus niet echt stuk is. Nee, die schaal is niet... Dat is een grapje. Wat denkt u van de aankomende competitie? Die dus bij de afscheidswedstrijd van Sjaak Zwart waren dus wel veel mensen. En laat zo maar noemen. Dat was in het Olympisch Stadion, wat dus veel sfeervoller is. Ja, en de competitie, aankomende competitie? Wat denkt u van de aankomende competitie? Wie wordt kampioen? En welke omroep is dit? Laat zo maar noemen. Radio 1, Poont. Echte Janne. Dus, ja, dat lees dus maar in mijn column. Dat lees ik dus altijd, laat ik dus altijd schrijven. Laat zo maar noemen. Ja, maar u kunt toch en wel een tipje van de sluier... allemaal wel in. Meneer Cruijff, u kunt toch wel een tipje van de sluier geven... wie denkt dat kampioen gaat worden? Ik moet eerst mijn schaal terug. Nou, dank u wel voor, voor uw gesprek. Laat het zomaar noemen. Ja, laat het zomaar noemen. Dag. Hallo. Hallo, Johan. Hallo. Nou, je bent wel een stuk wijzer geworden, Jan. Vreselijke vind. Hallo, Johan. Nou, zeg je er wat? Ben ik klaar mee. Die hele generatie. Ik trek die hele generatie in. Nou, in ieder geval, bij hem gaat de liefde altijd door de maag. En liefst in vloeibare vorm bij een vrouw. Onze Martin. Annoi. Soms hoor je die dingen waar je dan nachtenlang van wakker kan liggen. Nou, deze week heb ik geen oog dicht gedaan. Dit keer kon ik niet slapen, omdat ik deze twee mensen continu in een verstrengeling voor mijn ogen zag. Het meest onsmakelijke beeld sinds de hond van de boeren zijn maag over mijn blote voeten legde. Sinds kort is er een showbiz-koppel waar ik alleen maar ongelooflijk om moet huilen. Edgar Davids. U weet wel, die voetbalkabouter met die moeilijke haren, moeilijke bril, moeilijke kop, moeilijke gedrag en moeilijke spraakgebrek, heeft dus verkering met... Pardon. Die doet het dus met... Pardon. Edgar Davids loopt hand in hand met Helena Rijn. Dat is die actrice van 2,15 meter met dat paard in gebied. Die vrouw die ze bellen als Caries van Houten niet kan of wil. Halina is die grootste en langste B-actrice van dit land. Maar bij gebrek aan concurrentie zie je dat paard overal verschijnen. Zij is typisch zo'n gansje dat denkt, doordat ze die toneel speelt, opeens een links intellectueel is. Maar dat is zij niet. Het is een algeheel lichtgewicht. Maar goed. Die lange lijs zit dus tegenwoordig met haar roomwitte blauw geaderde hout bovenop die kleine bruine driftkikker. Moet u dat eens voor u zien? Dat ze daar op die handen en voeten op die keukenvloer zit en dat Edgartje er staand achter maar net bij kan. Daar moet je toch niet aan denken. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat zeg je? Heeft ze het ontkend? Verdieke, wat is dat toch een vreselijk mens. Ik vond het nou net een prachtstel. Nou. Ja. Ja, die, Martin, die net was standpunten in, hè? Jawel, en dat kan. Hij zegt, het CDA, dat werpt zich op als partij voor teleurgestelde VVD'ers. Alleen, ja, dat wil in de peilingen nog niet echt. We praten met Raymond Knops van het Christendemocratisch Appel. In... Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, meneer Knops. Nou, een beetje rustig aan zo met de nacht, zou ik zeggen, hoor. Nou, de hittegolf is voorbij. We kunnen ja, het weer... is al gedonderd afgelopen nacht, dus... Ja? Meneer Knops, je zou toch zeggen dat het CDA toch wel enorm hoog in de peiling moet staan... aangezien de VVD en de PvdA er zo'n zootje van maken. Maar dat is niet waar. Hoe komt dat toch? Nou, dat laatste, dat klopt helemaal. Dat ze het niet zo goed doen. Nee, dat weet ik. Maar waarom profiteren jullie ervan? Zijn jullie nog slechter? Nou, nee, wij profiteren er heel klein beetje van, maar eigenlijk veel te weinig. Ja, niet dus. En dat komt omdat wij natuurlijk nog bezig zijn met toch een beetje het verwerken van het verlies vanuit het verleden. Puinruimen. Rita Reis, heeft u het over? Nee, we hebben de afgelopen 10 jaar natuurlijk heel veel verantwoordelijkheid gedragen. En mensen zien natuurlijk dat wij daar ook op aanspreekbaar zijn en verantwoordelijk voor zijn. Oh, ja. Dus, dat kost gewoon even tijd. Ja, jullie dus zijn een bestuurspartij. Ik ga vanuit dat we na de zomer weer de goede kant op gaan. Nee, begrijp ik wel, maar de VVD was van het vorige kabinet, ik noem hem Rutte 1, zeg maar de baas. Ja. Die heeft daarna de verkiezingen gewonnen. Dus u kunt moeilijk wel zeggen, ja, maar we zaten in Rutte 1 en daarom doet het zo'n pijn. Nee, maar sinds de verkiezingen, waar we natuurlijk weer flink verloren hebben, zijn we er niet echt bovenop gekrabbeld. Komt dat omdat er geen talent meer is bij het CDA? Nou, we barsten van talent. Oh. Ik moet wel pas maar op. Even mijn excuses aanbieden, want Jan stelt een beetje kort door de bocht vragen. Vind je dat nou? Okay. Ja, nou, ik vind het hier komt nu een directe vraag. Ja, oh. Ja. Waarom is het nog steeds een zootje bij jullie dan? Nou, één, het is geen zootje. Nee, dat is het niet. Alleen, we staan niet zo over de peilingen. We hebben een hartstikke mooi team waarvan de helft van de fractie nieuwe mensen is. Dat zijn maar weinig fracties in de Tweede Kamer waar dat zo is. Dus dat betekent ook dat mensen ook even de tijd nodig hebben om zich weer in te werken. En tegelijkertijd zijn we bezig met onze nieuwe plannen. En ook de alternatieven voor wat het kabinet niet doet. Ja, maar u zei net, na de zomer heb ik alle geloof in dat het beter wordt. Wat is daar de reden van, dat het beter gaat worden? Wat gaat u doen? Nou, kijk, je moet goede plannen hebben natuurlijk, maar je moet die plannen ook, je moet mensen daar warm voor kunnen krijgen. En op dit moment is er geen behoefte aan politiek, mensen zijn allemaal op vakantie. Dus ik denk, na de zomer is iedereen warm en dan geloven ze ons praatje wel? Nou, nee, daar gaat het niet om, of ze het wel of niet geloven, maar het gaat erom dat wij... Dat is wel handig. Dat wij het goed vertellen, zeg maar. En dat wij goed uitleggen wat wij van plan zijn. En dat de mensen ook gaan zien dat de plannen van dit kabinet op dat punt gewoon heel dramatisch zijn. En dan zijn er dus alternatieven. Ja. En daar zijn heel veel partijen in de Kamer. Ja. Dus wat dat betreft, wij zijn er één van. Ja, precies. U bent natuurlijk oud militair. Nou, zo oud bent u niet, maar wel militair geweest. En welk gevoel heeft u nou eigenlijk bij die draconische bezuiniging op het leger? Ja, dat vind ik vreselijk. Ja, hè. Inkoppertje van de dag. Ja, dat is inderdaad, die hadden we goed voorbereid. Ja. Nee, kijk, er is zoveel bezuinigd de afgelopen jaren. En voor een deel hebben wij er ook aan meegewerkt. Dat wij ook de afgelopen keer in ons programma hebben gezegd, geen euro meer eraf. En je ziet nu dat er alweer een paar honderd miljoen vanaf is. En misschien is het dat nog niet eens het einde en komt er nog meer. En is bloedlink. Ik bedoel, kijk even naar wat Noord-Korea doet, wat de Chinezen doen, wat de Russen doen. De wereld wordt alleen maar instabieler. En u waarschuwde ons voor de communisten? Nou, het zijn niet zozeer de communisten. Het zijn in Noord-Korea, China en Rusland, dat zijn toch zijn oude toevallig, communisten? Het zijn toevallig oud-communisten en sommige zijn nog heel erg communist. Maar het zijn vooral landen waar, weinig orde is, waar een paar mensen baas zijn en toch dingen kunnen doen die voor ons hele nadelige gevolgen kunnen hebben. Maar meneer Knops, als wij nou een sterk leger hebben, denk je dan dat Noord-Korea denkt van nou doe het maar eens niet meer? Nou, bij Noord-Korea speelt dat misschien net wat minder, maar bij China en Rusland speelt het zeker niet. Ja, zozeer want wat China Nederland, en Rusland nee, wat Nederland in de broek wil, voor Nederland. Ik ben er pas geleden geweest en ze hebben daar heel veel militairen. Maar gelukkig zitten ze nog niet allemaal op niveau van ons, maar zijn er wel heel veel. Ja. En wat belangrijk is dat de NAVO als geheel blijft investeren in defensie. En je ziet eigenlijk, ik geloof op Polen na, dat alle landen in Europa, alle NAVO-lidstaten, bezuinigen zijn. Nederland is wat dat betreft helaas geen uitzondering. Nee, 333 miljoen extra wordt er waarschijnlijk bezuinigd. En u heeft het defensiepersoneel laten weten geen enkel vertrouwen in die reorganisatie te hebben. Ja, u dus ook niet, hè? Zeg maar, nee, dan kunnen we verder. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen er geen vertrouwen in hebben. Want het is jaar op jaar is het gerealiseerd. En telkens weer zegt de minister, van dit is het laatste wat eraf gaat. En dan blijkt het toch niet zo te zijn. Dus in die zin kan ik me heel goed voorstellen, ja. Maar ja, goed. Is er nog wel een toekomst voor de krijgsmacht? Nou, het zou heel erg zijn als dit er niet meer zou zijn. Kijk, als de Nederlandse politici zouden zeggen van nou, we gaan niet meer investeren in defensie, we hebben daar geen geld meer voor over, ja, dat is natuurlijk bloedje link. En nogmaals, het is niet zo dat ze morgen bij ons voor de grenzen staan, maar als wij als alle Europese landen dat doen en andere landen worden wel sterker, en dat zie je gewoon gebeuren, 10% defensiebudget groeien in Rusland, in China. Nou, als je dat jaar op jaar hebt, dan ben je binnen no time, heb je alle moderne technologie. De Chinezen zijn bezig met een kopie van de JSF bijvoorbeeld. De Russen zijn met allerlei nieuwe ontwikkelingen bezig. Ja, maar bezig. U noemt de Russen nou wel steeds, maar is dat dan weer een soort van vijand aan het worden voor ons? Of moeten we dat beeld weer een beetje voor ogen krijgen? Want een beetje dreigende taal dit. Ja, dat is het ook. Omdat de Russen, kijk even naar wat er... We zijn toch grote handelspartners met ze? En ja, ik denk dat ze graag van hun olie en gas af willen. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin om ons aan te vallen, lijkt mij, toch? Ja, maar dat noemt u wel een mooi voorbeeld. Kijk, als de Russen aan de gaskraan draaien en de oliekraan... en dan vervolgens tegen ons zeggen, u moet meer betalen, anders krijgt u niks meer. Dat hebben ze natuurlijk ook bij een aantal andere landen al gedaan. Ja, daar wordt het heel ingewikkeld. Dus wij moeten zo snel mogelijk proberen zo onafhankelijk mogelijkheid te zijn. Onafhankelijk mogelijk zijn. En dat betekent dat je ook militaire bepaalde capaciteit moet hebben. We weten uit de geschiedenis wat er gebeurt als landen niet investeren in defensie. Trouwens, er is één lichtpuntje te melden, hoor. Dat vind ik dan wel weer fijn op het gebied van defensie en leger. Want de minister van Defensie die vaart gezellig een stukje mee op de Gay Pride. Nou, daar bent u toch ook wel erg pride op, neem ik aan, toch? Is toch enig? Is niet enig? Nou, laat ik zo zeggen, mijn persoonlijke mening is dat van mij hoeft dat allemaal niet zo. U bent tegen de homo? Nee, helemaal niet. Maar ik... U bent tegen boottochten? Nee, ook niet. Dat vind ik u bent mooi. Tegen blote mannen op boten? Daar ben ik ook niet tegen, maar... Een blote minister van Defensie op de boot? Nee, ook helemaal niet. Dat ik ook wat is het probleem dan? En haar voorganger, de staatssecretaris van Defensie, deed ook. Ik vind gewoon dat je heel erg voor homo's in de krijgsmacht kunt zijn zonder die parade waar iedereen dan zo nodig moet profileren. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik bedoel, met carnaval lopen we ook niet met een militaire uniform over straat. Nee, maar waar loop je dan mee, carnaval? Met carnaval ben ik waarschijnlijk als piraat of zo. Als piraat? Piraat? Ja. Vind ik een beetje saai. Ja, nee, dat durf ik gewoon te zeggen. Een beetje saai. Ja, vind ik een beetje saai. Maar u heeft zoiets van homo-emancipatie, allemaal prima. Maar dan hoef je niet tegen elkaar aan te schuren op een bootje. Ja, zoiets, ja. Dat lijkt me wel een aardige quote. En nu we het toch even over enorme raketten hebben die tegen elkaar staan te knallen. Hoe zit het nou eigenlijk met die kernwapens bij Volkol? Gaat dat hier nog weg of niet? De vraag is of ze er liggen natuurlijk. Ja, natuurlijk liggen ze. Dat weet u toch ook wel aan op zich. Dat hebben jullie voorgangers, Lubbers en... Ome Ruud heeft dat toch gezegd? Van Acht. Die hebben dat gezegd. CDA-mastodonten. Nou, het schijnt dat ze er liggen. Ik ga ervan uit dat ze er liggen. Ik weet het niet, maar ik ga ervan uit dat ze er liggen. Ik ook. Er betreft er nog een meerderheid in de Tweede Kamer. Zou die dingen gewoon weg kunnen, omdat ze militair geen enkel doel meer dienen? Nee. Er zijn heel veel van dit soort kernwapens, ook in de Verenigde Staten, maar ook andere landen binnen Europa hebben die. En deze wapens zijn ernstig verouderd. En investeren of vernieuwen van deze wapens kost meer dan 600 miljoen dollar. En is een beetje zonde van het geld ook, dus weg die toe. Ja, En ik ben voor meer geld naar Defensie, maar wel voor nuttige dingen. Ja. En dus ons idee is van investeer dat geld in andere dingen. U heeft groot gelijk, bijvoorbeeld op een hele mooie militaire boot van de Gay Pride. Ja, daar gaat er ook geld heen. Nou, dat wordt dan wel een hele mooie boot van 600 miljoen. Hè? Ja, die zijn net in die leernechten lekker ingesmeerd met allemaal groene veeg op hun billen. Nou ja, goed. Nou, Jan zit het alweer helemaal voor zich. Ja, ik begin helemaal een beetje te fantaseren. Sterker nog. Ik krijg er een beetje warme gevoelens voorbij hier en daar. Ach, wat, dat is allemaal. Maakt niet uit, om in de knop, hoor. Ieder zijn eigen ding. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijzondere, interessante antwoorden? Dat mag ik zeker. En dan ga ik zo slapen. Gaat u nog op vakantie? Ik ben al geweest. Oh, waar naartoe? Ik ben in Italië geweest, in Toscane. En dat was hartstikke mooi. Ja. Dat was lekker rustig, mooi weer, net zoals hier. Ja. Dus daarom had ik niet weg hoeven. Maar ik ben inmiddels helemaal uitgerust en weer Je kunt er weer even tegenaan, een jaartje. Hartstikke ik kan er weer tegenaan, ja. Meneer Krops, mag ik u hartelijk danken en slaap lekker. En morgen kunt u weer het land proberen te redden. Dat is ook leuk. Oké, dank u wel. Goeiedag. Dag. Het Haags geluid. Knoops. Ja, dat was Knoopsie. Knoops. We hebben het al een tijdje erover gehad. Je hebt Knoops gehad en Knops gehad. Bon. Knoops. Knoops gehad. Dus een beknoopte samenvatting. Leo? Ja, ga door. Kom op, we hebben geen tijd. Even je kop houden. Ja. Klopzapratzaka. Jij hebt er al een paar keer over gehad, over het pornofilter wat de ChristenUnie graag ingevoerd wil zien in Nederland. We dachten natuurlijk van, hoe kunnen we nou toch in godsnaam dat pornofilter dan opzeilen als dat gebeurt of dat niet? En dan kunnen we natuurlijk alleen maar vragen aan onze ICT-specialist van de Echte Janne. Dat is niemand minder dan die het. Edje! Edje! Edje! Eddie! Edje! Edje! Ja, we zijn er nog. Ja, precies. Leg het nou eens uit! Wat zeg je, Jan? Nou, dat was Leo, of je het even uit wil leggen, hoe zo'n pornofilter werkt. Ja. Werkt dat lekker? Ja. Ik bedoel, maakt het dat... Is dat hoe geil? Werkt het, Leo? Pornofilter? Niet het woord geil. Het ligt aan welke kant het op werkt, natuurlijk, hè? Waarom mag dat niet gebruiken? Leo? Maar, het werkt min of meer door gewoon een lijst aan te leggen van pagina's die je niet meer mag zien. En daarnaast... als we het voorbeeld van de Britten mogen geloven, zou er dan ook zo moeten zijn dat Google bepaalde afbeeldingen en sites tegenhoudt. Maar zo simpel is het. Dus als je elke dag de naam van je porno-site verandert, is er niks aan het handje? Dat zou goed kunnen. Maar dan zeg je ja, precies. Ja, precies. Ja, dat is het alternatieve ja, precies. Ja, inderdaad, precies. Ja. Nou, mooi. Maar ik snap het niet. Waarom snap je het niet? Nou ja, omdat we nog 2 minuten door moeten in dit gesprek. Oh, ja, Leo snapt het niet. Kun je het nog even uitleggen? Maar ja, dat zou ook niet één op één zo werken. En het erge is natuurlijk dat als er eenmaal zo'n filter op zijn plaats is, dan kunnen ze natuurlijk, of tenminste, het filter zelf is al erg genoeg. Maar als dat nog niet erg genoeg is, dan kunnen ze daarnaast natuurlijk nog andere dingen gaan blokkeren. Dus dat gaat van kwaad tot erger. Maar kunnen ze ook een sirene laten afgaan of zo? Nou ja, in het voorstel van Cameron, de ChristenUnie doet het nu een beetje om in de publiciteit te komen in de komkommertijd. Want ik heb daar nog niet echt een heel vastomlijnd idee bij gehoord, behalve dat moeten wij ook. Maar zoals Cameron het voorstelt, zou dan Google ook aangeven bij sommige pagina's. Zij spreken dan over kinderporno specifiek, daar komen ze dan steeds weer op terug. Maar eigenlijk bedoelen ze heel veel soorten porno. Van je komt nu op een pagina waar je eigenlijk niet op mag komen. Hey Ed, en je bent niet zo heel lang geleden weer vrijgezel geworden. Wat zou er in jouw leven veranderen als je niet meer op porno kon kijken op internet? Ja, dat stort helemaal in natuurlijk. Wat stort dan in? Wat stort erin? Het leven. Ja, nee, daar heb je natuurlijk een punt. Hé, hey, maar in Engeland is het zo dus dat je dan, mocht je porno wel willen ontvangen, dat je dan moet vragen van, wil je dat filtertje eraf halen? Ja. Waarmee je dus dan aan de overheid vertelt dat je naar pornografie kijkt. Ja, precies. Nou ja, dat is dus ook een van de vragen aan Cameron was dus ook van, met name dat je porno wilt kijken en je vrouw die weet het niet, dan moet je dus eerst nog even aan je vrouw opbiechten. Ja, precies. Van, ja, precies. Maar Eddie, kan je ze ook omzeilen, zo'n filter, als die dan wordt ingevoerd? Als de ChristenUnie 76 zetels krijgt? Dan zou het wat meer ondergronds gaan misschien. Hè? Niet direct via gewoon een website, maar als eerst zou het via gewoon de Pirate Bay en dat soort dingen gaan. Precies. Betamax die is natuurlijk in Nederland ook geblokkeerd, maar daar kun je wel omheen. Ja, precies. Zwart-wit. Of via Usenet, dat soort dingen. Ja. Of andere alternatieve netwerken. Ja, precies. Dus... Ja, nou. Verder nog iets? Dat je denkt van, nou, Dus, Nou ja, ik weet niet of je de film Inception hebt gezien ooit. Met Leonardo DiCaprio. Ja, met Leonardo DiCaprio. Ja, precies. Nou ja, wetenschappers zijn in ieder geval... Oh, je begint echt weer een nieuw onderwerp nu? Ja, het is een ander onderwerp. Niet over porno. Ga ik even kijken. Kabouter, hier hebben we toch geen tijd voor? Nee. Nee, helaas. Heb je tijd voor? Nee. Nou, het kan straks in het echte, is de bedoeling in ieder geval. Ja, en het is niet eens alleen tijd voor, maar het maakt... Een videoband kun je toch gewoon kijken, toch? Ja, de videobanden kunnen we ook erop teruggrijpen natuurlijk. Ja, oude Betamaxjes. Ja. Zwart-wit. Ja, we gaan Ed op. Ed, Eddie! Dan heb je geen filter bedankt. Nodig. Bedankt. Het is ons allemaal duidelijk. Het is allemaal zo. Nou, heel mooi. Je hoeft geen filter. Maar dit doen we dus ook niet meer. Nou, ik hoorde wel toch wel wat onrustig geluid op de achtergrond. Zo, Ja, Leo, dat is een beetje... De videoformaten. Nee, maar het wordt een beetje laat voor Leo. Dan begint hij een beetje te... Nou, Ed, dankjewel. En Ed, doei! Doei! Ja. Ja, dan gaan wij naar het warmste plekje van Europa. Dat is de plek waar onze Dion Graus... onze Dion Graus? Ja, hij was vorige week de gast. Dion Graus van de PVV. Nou, het is niet helemaal mijn Dion Graus. Hoor. Nee, het Dion Graus van de PVV. Moermelt Dion aan het sporten is. Ja, dus de Oostenrijkse Alpen, daar hebben we het over. Vandaag werd een warmterecord bereikt. En nog nooit was het zo warm in de Oostenrijkse Alpen. En we bellen met de oma van de Oompa Loompa, de vrouw van de kutkabouter dus. Een goede nacht, oma Oompa Loompa. En ook een goede nacht van mij, oma Oompa Loompa. Wie geht's, oma Oompa Loompa? Ja? Wie geht's, Iden? Hallo? Hallo? Sie können jetzt antworten. Hallo? Gibt's noch ein Antwort? Ja, je zou toch verwachten dat ze gelijk in het glit springen en antwoord geven. Maar ja, dat is toch weer een andere generatie, denk ik. Vrouw Oompa Loompa, het is een beetje warm daar, oh, dat niet? Ja, het is Oompa Loompa, ja. Ja, maar het is een beetje warm daar. Warm. Daar. Zijn ze jetzt aan schwitzen? Oder is het niet zo warm? Haben ze echo? Haben ze echo? Ik versteh geen woord. Ah, zo is dat. Maar Oma Oompa Loompa. Sie. In Österreich, Het is verschrikkelijk warm. Is dat niet zo? Vrouw Oompa Loompa. Voor mij is de wijf een doosje. Vrouw Oompa Loompa. Willen we weitermachen auf Deutsch? Is dat vielleicht besser? Ja, auf Deutsch geht's. Gut, machen wir dann das auf Deutsch, gell? Ist das jetzt heiß da in die Alpen? Bitte? Ist das heiß da in die Alpen? Heiß! Müssen Sie schwitzen? Ich verstehe kein Wort. Okay, alles klar. Haben Sie schön Dion Graus gesehen? Ja. Mit Ihren Murmeltieren? Ja. Voor mij is dat wijfje bevangen door de hitte, joh. Ik möchte sagen, ich bin jetzt ganz überrascht durch ihre Geschichte. Ach so, ja. Können Sie die ein bisschen kürzer machen? Was? Frau Oompa Loompa, ist da schön noch wieder Schnee auf dem Bergtopfen? Schnee! Ja. Auf dem Bergtopfen! Auf dem Berg! Ja, gibt's jetzt mit dem Hitz noch was zu jodeln? Gibt's noch Murmeltieren? Nein. Oh. Na, das hat doch keinen Sinn. Nou, ich muss sagen, ich finde es wel ein... Frau Oompa Loompa! Interessantes Interview, dies. Oompa Loompa! Ja, was ist die Wettervorhersage für morgen? Die ist schlecht. Schlecht. Und was wir da sagen, schlecht? Regen, Gewitter, Sturm und Drang? Ja. Und Hagel? Hagel auch noch! Hagel auf dem Dach! Dat is dus, wacht even, we bellen op naar iemand die geen antwoord geeft overigens, maar dat het de warmste dag in Oostenrijk ooit is en het gaat morgen hagelen. Ja. Frau Oompa Loompa, sprichst du aus deinen Necken, oder nicht? Was heiß heute, oder? Nein. Nein? Das war nicht heiß. So, dann sitzen wir daneben. Wir sitzen ein bisschen daneben, Jan, mit dieses Unterwerb. Ich glaube, dass wir total den Verkehrten haben angerufen. Wollen wir ein totales anderes Unterwerb? Frau Blupa! Nein. Schlafen Nein. Sie gut. Und klopf. Humpa Lumpa geht schlafen. Ja. Ja. Weil hoch in die Alpen, da ist es nicht bläus. Na. Na. Zullen we hier maar mee ophouden? Slaaflegger en... herzlichen dank. Ja, herzlichen dank. En bis morgen. En tjus, kruiskotjes. Doei. Yes, tjus. Kruiskot. Echte Janne. Nou, is dit geen hoge ogen gegooid? Jongen, jongen, jongen. Maar hoe warm was het dan nou? 52 graden. Ach zo, im Schatten. In Schatten. Een naam moet kort en krachtig zijn... Het liefst één lettergreep, hoogstens twee. Ik noem hem Jan of... Leo. Leo, niks mis mee. Maar er zijn ook ouders die hun kleine Chastity, Caramel of Xivano Lorenzio noemen. Dan hebben we een namendeskundige opgespoord. Meneer Maarten van der Meer van vernoeming.nl. Die heeft een lijst van de 175 meest opvallende namen van 2012 gepubliceerd. Goedendag, Maarten van der Meer! Goedendag. Alles goed, Maarten! Ja. Zeker. Oh, dat is fijn om te horen dan weer. U bent namendeskundige. Kom er zo bij om namendeskundige te worden. Ik heb zelf een heel gewone naam, Maarten Maarten van der Meer. Maarten van der Meer. Ik vind het wat. Ik vind het wel een mooie naam. Ja, Maarten van der Meer. Het allitereert wel goed. Dat dacht ik. Het klinkt mooi, maar zowel de voornaam als de achternaam zijn toch wel heel veel. Ja, je hebt gelijk. Er is geen reet aan jouw naam. Maar goed, waarom namendeskundige? Daardoor ben ik geïnteresseerd geraakt... In namen die wat minder vaak voorkomen. Dus voornamelijk vreemde voornamen en vreemde achternamen. Ja, u heeft natuurlijk een lijst gemaakt met vreemde voornamen. Ja, want u bent van vernoeming.nl, hè? Ja. En kunt u de top 5 even opdreunen voor ons eenvoudige burgers? Nou, de vreemdste kindernamen die in 2012 in Nederland aan een kind zijn gegeven. Ik ga er gewoon een paar noemen. Ja. Fokje. Fokje. Rolex. Rolex. Ricardo Boy. Ricardo Waarom Boy. Zit je nou alles te herhalen? Die man kan het toch, dat is toch duidelijk genoeg? Begin nog maar eens een keer. Sorry, Maarten van der Meer. Sorry. Maarten, ga je gang. Met excuses van Jan. Ja, maar dat was niet nodig. Dat herhalen is helemaal nergens voor nodig. Nee. Alsjeblieft nog één keer. Nog één keer. Dus opnieuw beginnen? Ja, ja opnieuw beginnen met Fokje en daarna Rolex. Daarna Ricardo Boy. Fokje. Rolex. Ricardo Boy. Ricardo Boy. Maar ook Adolf. Maar ook Adolf. Osama komt voor. Wie? Ja. Was de laatste? Osama. Osama. Osama? Nee. Dit jaar nog? Ja. Dit jaar nog. In Nederland. 2012. In Nederland. En die zijn geaccepteerd? Ja. Dat is geaccepteerd. Hoeveel Osama's zijn er dan geboren in Nederland in 2012? Volgens mij zijn dat er... Ik zal heel even kijken. Ja. Ja. Er zijn er 2012... Nou, tromgroffel. 3 Osama's geboren. Jezus, dat is wel veel. Osama Lazar. Ja, het is natuurlijk een bestaande Arabisch... Ja, meidje heb gelijk ook. En Adolf is ook een bestaande Duitse naam. En hoeveel Adolfen zijn erbij gekomen? Adolf op zich ook wel een gezellige naam. Hoeveel Adolfen zijn erbij gekomen? Er is één Adolf geboren in 2012. En hoe heet die van zijn achternaam? Metzger? Dat weet ik niet. Het zal geen Hitler zijn, want die achternaam bestaat in Nederland niet. Maar dat is toch wel een beetje... Is die achternaam in Oostenrijk bestaat die gewoon weer wel, hè? Hitler, achternaam. In Oostenrijk... Staat achter Hitler nog. In Amerika komt het ook voor. Er zijn mensen die nog zo heten. Ja, ja prachtig. Maar mijn vraag was eigenlijk... die ouders die dan hun kind Adolf noemen... is dat normaal? Nou, dat is natuurlijk niet echt normaal. De naam Adolf is... Nou ja, vanaf de jaren 70 eigenlijk heel snel minder populair. Gewoon niet direct na de oorlog. Hoe kan dat nou? Niet direct na de oorlog? Toen niet? Van tot de jaren 60 werden kinderen heel vaak vernoemd naar hun grote ouders. Hè? En als opa dan Adolf heette... Oh ja. Dan werd zo'n lief ook gewoon zo genoemd. Oh ja, ondanks dat er wel een klein akkefietje is geweest voor die tijd... Ja, met ene meneer die Adolf ook heet. Men vond toch de verwijzing naar opa belangrijker dan die meneer in Duitsland... Ja. die toevallig ook zo heette. Maar we zijn Oostenrijker. Oh, die Oostenrijker, ja, inderdaad. Ja, dat maakt niet uit. Maar daarom heet jij Jan dus. Ja. Ja, mijn vader heet ook Jan en mijn opa heet ook Jan. Nou, dus vandaar. Waarom vraag je het dan? Ja, ik moet toch wat vragen aan Maarten van der Meer. Maarten, heb je ook zelf, behalve dat je dat genoteerd hebt... Heb je ook nagevraagd aan die mensen waarom ze hun kinderen zo genoemd hebben? Of gaat je onderzoek zover niet? Nou, in bepaalde gevallen weet ik dat wel. Sommige namen die voor ons heel raar klinken zijn in andere talen natuurlijk wel normaal. Zo ook de naam je. Rehab die is gegeven. Rehab, dat hoor je nog wel eens. Dat is eigenlijk een Arabische naam, Rehab of zo. Ja, ja. Maar in Nederland klinkt dat, of in het Engels klinkt dat enigszins vreemd. Ja, en dat... Fokje is gewoon een Friese naam, toch? Ja, toch? Fokje is een ouderwetse Friese naam, net als Befke en Tietje en dergelijke. Befke en Tietje? Ja, die bestaan ook. Ah, Befke en Tietje en Fokje Modder. Ja. Fokje Modder bestaat echt, ja. Ja, en Tietje en Befke. Ik kwam ook een echtpaar tegen bij onderzoek. De man heette Fokker en de vrouw heette Tietje. En ze kreeg een dochter Befke in de 19e eeuw. Ja, waarom niet? Nee, Befke. Ja, toen kon dat nog. Toen vond niemand dat vreemd. Maar tegenwoordig worden toch wat minder kinderen zo genoemd dan vroeger. Neemt gij ja. tot uw echtgenoot? Dus neemt u tot u en uw huwelijksplecht met Befke. En dan zie je hem zijn haar tussen zijn tanden vandaan trekken. Inderdaad. Heeft u misschien... In Vlaanderen. Nee, over ja. Vlaanderen even toch, Jan. Vlaanderen, ja. Ja. Maarten van der Meer, meer. In ja. Vlaanderen kunnen ze er ook wat van, hè? Als ze jouw site mogen geloven, tenminste. Is dat vorige maand, noem eens even, hoe, dat gewoon venne dubbel mag gewist worden? Ja, dat was heel vreemd. Ik hou voor Vlaanderen op mijn website, vernoeming.nl, elke maand een lijst bij van de vreemdste namen die in die maand zijn gegeven. Ja, dat weten we toch? Dat is namelijk ja, je werk. Ja, dat maar, is zeker mijn ja, hobby. Maar, ja, daar hebben we het al over gehad. Het is een hobby. Ja, maar is het toch gek dat je dat nog niet zegt? Voor, nou, ik zou als juni een fenne dubbel mag gewist worden tussen. Een fenne dubbel mag gewist worden. En heb je uitgezocht waarom dat was? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat een administratief foutje is geweest. Ik kan me niet voorstellen dat ouders een kind serieus dat zo hebben genoemd. Dat er gewoon fenne, dat fenne daar twee keer stond en dat er achter... Dubbel mag gewist maar worden. Maar het staat zo in de burgerlijke stand ingeschreven. Het staat wel officieel zo ingeschreven. Nou, fenne dubbel mag gewist worden bovenkomen. Je vergeet het door te trekken. Maarten van der Meer, ben je er nog? Maarten ik van der Meer. Hé, zeg Maarten. Nu had Emiel Ratenwald in 2001, die wilde zijn kind Chacalotte noemen. Dat mocht niet. Hè? Nee. En waarom mag je dan wel je waarom kind... Waarom plak je zo hard? Ja, weet ik niet. Omdat ik toch denk dat Maarten van der Meer toch last van zijn oor heeft. Ja, nu wel, ja. Patrick Boy noemen. Ja, waarom mag Chacalotte niet? Waarom mocht het niet? Je mag in Nederland je kind bijna elke voornaam geven die je maar wilt. Maar namen die ongepast zijn, worden geweigerd. Ja, want wat is het ongepast aan Chacalotte? Ja, precies. Dan is Adolf niet ongepast en Chacalotte wel. Nou, ik vind het een beetje een raar verhaal. Ik vind het wel een leuke hobby. Het is zeker een hele interessante hobby. Je komt ontzettend veel tegen. Je spreekt met mensen en je komt natuurlijk de vreemdste namen. Oh, je spreekt met mensen. Dat vind ik ook heel interessant, ja. Nee, maar je hebt natuurlijk ook heel veel vakken waar je dus de hele dag je smoel moet houden. Die meneer vertelt gewoon even wat, Jan. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Gewoon even wat. Als je, nou... je spreekt heel veel mensen. Heb je zelf kinderen, Maarten? Godverdomme, Maarten. Wil je je telefoon uitzetten? Ja, nee, ik maar heb een dochtertje. Je hebt een dochter. En hoe heet die? En, maar als we, volgende keer als we bellen, graag even de telefoon uitzetten. Want dat, zo'n berichtje tussendoor, dat kan niet. Dan kunnen we toch niet bellen? Hoe heet die dochter? Monroe. Wat? Monroe? Manuel? Ja. Monroe. Monroe, zoals Marilyn. Oh. Monroe. Maar dat de achternaam. En dat vind jij normaal? Dat vind ik heel normaal. Nou, ik vind het belachelijk. Nou, die Monroe die... Nee, dat doe je toch niet? Monroe, bovenkomen. Nee, begrijp nou waarom je zo'n fascinatie voor een rare naam hebt. Hoe heet je vrouw, Maarten? Mijn vrouw heet Pamela. Pamela en Monroe. Ja. En Morten. Voor mij is dit iemand... Nou ja. Maarten van der Meer, mag ik jou ontzettend bedanken voor alles wat je verteld hebt. God mag weten wat. Heel graag gedaan. En maak er iets moois van samen met Pamela en Monroe. Ja, toch? Ga ik zeker doen. Heel erg bedankt. En lekker slapen. Doei doei. En mijn excuses. Sorry. Maar dat hoeft toch niet? Nee, je hebt gelijk ook. Oh, de naneuk. Ja. Ongelooflijk. Wie heeft dat ooit Wat? Wat zeg je? Wie heeft het ooit gehad? Nee, dat dan inziend zo, dat naneuk. Begrijp je dan nou dat zo'n man niks te vertellen heeft? Nee. Nee, van de... Nou, dat was toch een beetje de afgelopen 2 uur al. Ja, dat klopt wel. Goed samengevat. Zat er een hoogtepuntjes in de afgelopen 2 uur, beste Jan? Nou, ik vond jou eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, ik ook wel, ja. Ik vond het ook leuk dat we Johan Cruijff aan de telefoon hadden. Dat leek verbazingwekkend goed. Ja, mijn imitatie van GBA Hilterman is helaas... Ja, die moet helaas komen te vervallen. Misschien volgende week. Ik weet namelijk niet of Heemskerk volgende week al terug is. En zo niet, dan kom je dan weer. Ja, dat komt weer. Want ik vond het wel heel gezellig met je. Nou, ja? Dat is trouwens niet waar. Ik vond het niet gezellig. Nee, ik vond het ook niet gezellig. Maar zakelijk... Zakelijk was het prima. Die oma van Oompa Loompa, moeten we die nog even bellen? Om nog het een en ander glad te strijken? Misschien moeten we daar volgende week... volgende week maar even... cursus over aanbieden. En, Esmeralda Klein Racing. Er zijn drie gasten volgende week. Ja, en ik ga voor Klein, als ik heel eerlijk ben. Ja? Wie is dit? Weet je wie dit is? Wie is Esmeralda Klein Racing? Nou ja, goed, we zien het dan wel wie het is. Motocrosser? Ja, weet ik het. Dan komen ze gewoon uit het oosten van het land. Ik ga lekker naar bed, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het luisteren voor Echte Jan hier op Radio 1. Ik vond Frits erg goed trouwens. Ja. Goeie gast. Frits. Oh ja, Frits Baan. Ja. En tot volgende week. Dag. Leo, zeg eens dag. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Mevrouw Oompa Loompa, es ist ein bisschen warm da, oder nicht? Ja, de Oompa Loompa, ja. Ja, aber es ist ein bisschen warm da. Warm. Da. Ist es jetzt heiß da in die Alpen? Bitte? Ist das heiß da in die Alpen?